Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Drie hulporganisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de migratiedeal tussen Turkije en de Europese Unie in 2016. Het zijn Amnesty International, Stichting Bootvluchteling en Defence for Children. Het akkoord moest ervoor zorgen dat migranten vanuit Griekenland werden teruggestuurd naar Turkije. Nederland was EU-voorzitter toen de deal rondkwam. Volgens de drie organisaties is Nederland daarom verantwoordelijk voor de slechte omstandigheden voor migranten op de Griekse eilanden. In Israël is Walid Dakka overleden, de langzittende Palestijnse gevangene. Hij was 62 jaar. Veel mensenrechtenorganisaties binnen en buiten Israël hebben jarenlang gepleit voor zijn vrijlating. Dakka zat een lange gevangenisstraf uit voor betrokkenheid voor de moord op een Israëlische soldaat in de jaren 80. Hij had onder meer beenmergkanker en een chronische longziekte en zou in maart volgend jaar vrijkomen. Vanwege zijn ziekte had hij om vervroegde vrijlating gevraagd, maar dat had Israël geweigerd. Voor de kust van Mozambique zijn meer dan 90 mensen omgekomen toen de overvolle boot waarop ze zaten omsloeg. Onder de doden zijn meerdere kinderen. 5 mensen konden worden gered. De slachtoffer staat op een vissersboot die was omgebouwd tot veerboot. Aan boord waren zo'n 130 passagiers. De opvarenden waren volgens regionale autoriteiten gevlucht vanwege een cholera-uitbraak in hun regio. In de VS is een man opgepakt die vrijdag brand zou hebben gesticht in het kantoor van senator Bernie Sanders in de staat Vermont. Zijn motief is onduidelijk. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe iemand brand sticht bij de deur van het kantoor. Het vuur werd snel gedoofd door de sprinklerinstallatie. De 82-jarige Sanders zelf was niet aanwezig. Het weer, in het zuiden en oosten regen. Het koelt vannacht af naar 9 tot 13 graden. Overdag geregeld zon en droog. Vanaf het eind van de middag vanuit het zuiden wat regen. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Begin je met de randjes? Of moet je toch eerst alle stukjes gaan sorteren? Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Een legpuzzel maken lijkt simpel, maar er zijn ook frustrerende obstakels die je moet trotseren. En dat trotseren gebeurde afgelopen weekend tijdens een legpuzzelstrijd in Roelof Arendsveen. Sinds 2017 wordt hier namelijk het NK Legpuzzelen georganiseerd. Afgelopen weekend streden hier de beste 48 teams voor de felbegeerde titel van Nederlands kampioen. Waaronder de snelste puzzelaars van Nederland, de Puzzelpoezen. Meerte, Eline, Sandra en Maaike wonnen met hun team al 2 keer op rij het NK. En dit weekend verdedigden ze hun titel en met succes. Ze mogen zich nu 3-voudig Nederlands kampioen legpuzzelen noemen. En vannacht zijn 2 van deze puzzelpoezen hier bij ons in de uitzending om te praten over het kampioenschap. En natuurlijk over puzzelen. En dat zijn Meerte en Sandra van de Puzzelpoezen. Wat fijn dat jullie er zijn. Ja, dank je dat we hier mogen zijn. Zeker. Ja, om te beginnen dus gefeliciteerd. Ja, dank. Ja. Ja. Hoe was het, die strijd vandaag? Toch wel spannend? Zeker. Het was heel erg spannend. Ja? Tot op de laatste seconde was het echt spannend, heel erg. Ja. Ja. Want houdt iedereen zich met zichzelf bezig? Heb je niet echt door wat er om je heen gebeurt? Of hoe moet ik dat voor me zien? Het is beter als je niet bezighoudt met wat er om je heen gebeurt. Want als je daarmee bezighoudt, ben je niet geconcentreerd op je puzzel. Nee, nee. En hoe lang ben je nou bezig met zo'n puzzel? Want het gaat om zo'n typische 1000 stukjes, hè? Ja. Het gaat om een Jan van Haasteren puzzel van 1000 stukjes. En wij hebben die vanavond of gisteren gelegd in 53 minuten en 18 seconden. Oh, wauw. Dat is veel sneller dan ik het doe, in ieder geval. Ja, ik doe er een paar dagen over meestal, dus ik ben er niet goed in. De gemiddelde persoon doet er een paar weken over. Precies, ja. Jullie zijn dus nu al een beetje kort geïntroduceerd. Maar ja, nog steeds rest wel de vraag, wie zijn nou precies die puzzelpoezen? En om jullie beter te leren kennen, heeft onze redacteur Daan Broekhuis een korte introductie gemaakt. Puzzelpoezen. De puzzelpoezen. De puzzelpoezen. Dat bestaat uit Meerte, Eline, Sandra en Maaike. Al jaren puzzelen de puzzelpoezen er driftig op los. In een recordtempo proberen zij de moeilijkste puzzels op te lossen. En misschien denk je nu, puzzelen, dat is toch niet zo moeilijk? Maar je bent vast niet zo snel als de puzzelpoezen. Die konden een puzzel van 1000 stukjes leggen in 50 minuten en 1 seconde. Hoe dan? Ja, hoe dan? Door een duidelijke taakverdeling natuurlijk. Meerte, dat is onze sorteerder. Dan hebben we hier Sandra, die doet de grote moeilijke projecten. Eline, die doet de randjes. En ikzelf doe de wat kleinere projecten puzzelen. En ook communicatie is essentieel. Elkaar laten weten waar je mee bezig bent en wat je doet is het allerbelangrijkste. Dus soms helpt het gewoon om even te roepen, ik heb hier een stukje opgepust. De dames zijn bloedfanatiek en niet snel tevreden. 1 uur, 3 minuten en 4 seconden. Ja, shit. Net niet binnen het uur, dat is echt wel balen. Die fanatieke houding heeft de puzzelpoezen geen windeieren gelegd, want ze zijn... al 2 keer Nederlands kampioen geworden. Ja ho, wacht eens heel eventjes. Kleine correctie, want sinds dit weekend zijn de puzzelpoezen 3 keer Nederlands kampioen. Deze nacht zijn de puzzelpoezen te gast om te praten over de wondere wereld van puzzelen, hoe hun avontuur ooit is begonnen en misschien verklappen ze wel iets over hun geheime puzzelwapens. Maar we vertellen niet alle tactiek natuurlijk, want we willen het geheim houden. Ik zal niet naar jullie geheime tactieken vragen, maar één ding wil ik wel weten. Is het puzzelen of puzzelen? Puzzelen. Puzzelen? Ja. Oh, dat zeg je puzzelen. Heel gedecideerd ook. Ja. Puzzelen. Poezelen. Oh ja, nee, dat kan ook inderdaad. We hadden het poezelen vandaag. Nee, maar wat ik wel opvallend vond in dit fragment is dat er dus wel wordt gezegd, jullie nemen het echt bloedserieus. Ja, absoluut. Wel trainen natuurlijk. Hoe train je dit? Doen. Ja, we hebben wel 1 keer per maand dat we met 4 puzzelen. En dan hebben we dus een hele dag. En dan leggen we daar 3 of 4. Ja. En dan ook nog individueel. Dus 1 keer per week of soms meerdere keren per week. Maar ook nog als hobby of is het echt totaal serieus nu? Nee, het is nog wel leuk. Ja? Het is nog steeds een hobby. We vinden het nog steeds allemaal heel erg leuk om te doen. En dus zo moet het ook wel gewoon blijven. Het moet ook gewoon leuk zijn. En dat het hele NK blijft ook gewoon echt 1 groot feest. Het is altijd zo leuk om daar weer te zijn. En dat maakt het ook juist zo leuk om daarheen te gaan. Dat het allemaal nog steeds zo gemoedelijk is. Ondanks dat het uiteindelijk in die finale wel echt strijd is. Ja. Maar ja, desalniettemin, iedereen gunt het elkaar. En het is altijd gewoon leuk om daar te zijn. Ja, het zijn ook echt lieve mensen. Het zijn hele gezellige fans ook. En iedereen klapt ook voor elkaar. Het is niet als Ajax en Feyenoord dat als je fan bent van iemand anders dat je... met puzzelstukjes gaat gooien. Nee, zeker niet. Nee, iedereen is super lief. Iedereen klapt ook voor elkaar. Dus heel leuk. Ja, en over het hoe en wat gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Eerst muziek, want jullie mogen ook deze anderhalf uur de muziek... die hebben jullie mogen uitkiezen. Als eerste gaan we luisteren naar 7 Seconds van Yusun Dur. Bijzondere reden voor, hè? Ja, klopt inderdaad. Dat was een vrij last minute ingeving eigenlijk. Naar aanleiding van onze winst gisteren. Het verschil met de nummer 2 was namelijk maar 7 seconden. Dus dat was zo toepasselijk dat daar natuurlijk dus ook een nummer van is. Dat we dachten, die moet eigenlijk wel gedraaid worden. En die klinkt zo. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. beaucoup de sentiments, de grâce qu'il faut, qui désespère. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Ja, de Puzzelpoes wonnen met 7 seconden afstand van een van nummer 2 bij het NK legpuzzelen. Want hoe lang heb je erover gedaan? 53 minuten en 18 seconden. 53 minuten en 18 seconden. Dus dat had weinig gescheeld in ieder geval. De Nacht van Caro en CRV. Je luistert naar de Nacht van Caro en CRV. En te gast zijn het Nederlands kampioen legpuzzelen, Meerte Misset en Sandra Kunnen. Ja, het NK legpuzzelen. Laat het daar even over hebben, want ik heb er nog nooit van gehoord. Hoe ziet zo'n NK er nou uit, Sandra? Het, het is een evenement aan zich. Het wordt ook elk jaar groter. Het is ooit begonnen volgens mij in 2017. Ja. Echt als officieel inderdaad NK. Toen waren er nog maar 3 voorrondes. Alle 3 in Roelof-Arendsveen. En had je daarna aansluitend een finale. Nou ja, ondertussen zitten we dit jaar geloof ik met 15 of 16 voorrondes verspreid over het hele land. Zijn er echt 60 teams volgens mij soms per evenement, per voorronde. Ja, en dan dus inderdaad gisteren de finale, 48 teams die je tegen elkaar opnemen in Roelof-Arendsveen in een grote hal tegenwoordig. Gecombineerd ook met een Jan van Haasteren-Vendag. Dus er zijn ook echt bezoekers die met kaartjes kunnen kopen en dan naar zo'n dag kunnen komen. Dan is de meester Jan van Haasteren er zelf ook bij. Er waren nog 2 andere tekenaars aanwezig. Er worden allerlei evenementen ook nog omheen georganiseerd aan acties om... Nou ja, allemaal gerelateerd aan puzzelen. Ook inderdaad een soort van snel puzzelen. Darts gooien op een plaat van Jan van Haasteren. En er vallen nog allerlei prijzen te winnen. Wel en zo. Aardig bedoeld, toch? Dat is niet een foto absoluut. Van Jan is. Nee. Een plaat, zeg maar, als een tekening van hem getekend natuurlijk. Dus dat... En daarnaast wordt er natuurlijk gepuzzeld. En dan ze maken dat elk jaar weer... weer anders. Een hele puzzelarena waar je dan mag gaan zitten, inderdaad, als deelnemer. En mensen dan dus echt op een meter afstand ongeveer van je kunnen gaan staan om te kijken hoe jij even die puzzel in elkaar legt. Want hoe doen ze dat, Meerte? Dat ze echt op afstand je gewoon eigenlijk op je vingers staan te kijken? Of moet ik het voor me zien? Er zit wel een lint omheen, dus dan weten ze wel op wat voor afstand ze mogen blijven staan. Maar het is wel nodig, want we hebben in het verleden wel gehad dat mensen tussen de tafeltjes doorliepen. En dan kan er dus een puzzelstukje meegaan. En dan ben je dus een puzzelstukje kwijt. Ligt op de grond, ja. En dat levert ook strafpunten op, hè, begrijp ik? Dat levert strafpunten op, want elk stukje wat je mist is 10 seconden straf. Ja. En in jullie geval had dat dus de plaats tussen 1 en 2 kunnen uitmaken. Nou, toen wij voor de eerste keer meededen, toen hadden wij dus een stukje minder. En die bleek later in de tas van de buurvrouw te zitten. Maar niet door haar, hoor. Nee, daar liepen toen nog journalisten tussendoor. Dus die hebben waarschijnlijk met hun tas zeg maar een stukje meegenomen. Ja, kan gebeuren. En toen hebben we met 45 seconden, geloof ik, gewonnen. Dus ja, dat ging dan net goed. Maar ja, als het 7 seconden is, dan is dat wel problematisch. Ja, is dat de plek, het verschil tussen plek 1 en 2. Ja. Maar jullie zijn hier wel erg goed in. Want de afgelopen 4 NK's waren jullie het enige team dat elke keer op het podium stond. Hoe kom je zo goed hierin? Ja, heel veel oefenen. Dat is het uiteindelijk wel. Je zal een beetje inzicht wellicht moeten hebben en er een beetje gevoel voor hebben. Je moet het wel kunnen, toch? Ik kan dit echt niet. Ik doe dit wel eens. Zal niet voor iedereen weggelegd zijn. Je zal er wel een beetje al gevoel mee moeten hebben. Het leuk vinden om er aan te gaan zitten. Ja. Kijk, als je zegt van ik heb er geen geduld voor en ik moet er echt niet aan denken om een uur aan een puzzel te gaan zitten, dan zou ik het ook vooral niet doen. Nee. Maar uiteindelijk, ja, het is vooral heel veel doen. Wij waren ook lang zo snel niet. Toen wij de eerste keer meededen, deden we de puzzel volgens mij in 1,5 uur uiteindelijk of zo. 1 uur 26 minuten. En dat was toen heel snel. Nou ja, als je daar nu vandaag de dag mee aankomt, dat is gewoon, dan kan je wegschrijven. Wat is het record nu? Ja, het record voor 41 minuten volgens mij tijdens een voorronde. Moet ik wel zeggen, tijdens de voorrondes worden er puzzels gelegd die niet nieuw zijn. Dus daar kan je voordeel van hebben dat je hem recent wellicht al een keer gedaan hebt of dat je hem dus al goed kent. Ja, dat helpt natuurlijk wel om een puzzel sneller te kunnen maken. Omdat je precies weet waar alle onderdelen zitten en je weet, oh, dat is dit, oh, dat is dat. En je herkent het allemaal en dan kan het heel veel makkelijker gaan. Ja. En alleen met de finale hebben ze echt een nieuwe ongepubliceerde puzzel. Dus om wel de strijd voor iedereen gelijk te houden. En die maakt Jan dan? Dat verschilt ondertussen ook wel. Jan van Haasteren is zelf ondertussen dit jaar in februari 88 geworden. Ja. Dus de man wordt ondertussen toch ook wel wat ouder. En die tekent ook niet zo heel erg veel meer als dat hij vroeger deed. Nee. Dus ja, dit jaar was hij wel echt inderdaad nog weer getekend door Jan. Maar ondertussen is er een Jan van Haasteren studio. Volgens mij nu nog met 4 andere tekenaars, als ik het goed heb. Want was hij er wel bij dit jaar, Meerte? Ja, hij was er wel bij. Ja. Ja, hij was ook mooie tekeningen voor mensen aan het maken en zo. Mensen konden winnen, geloof ik, met een loodje. En dan ging die een tekening voor je maken. Dus dat was wel leuk. En nog even een kleine voorbehoud. Het record van 40 minuten is het Nederlands record. Ja. Want er is ook een wereldrecord dat is niet van deze wereld. Nee, en dat is? Ik durf het niet te zeggen, 34 minuten of zo. Dat is voor 500 stukjes. Ja. Nee, dat was trouwens nog onder het 1,5 uur. Voor 1000 stukjes weet ik het niet eens. Ik durf het je niet te zeggen, maar heel snel. Maar ik denk wel op zo'n wedstrijd, hè, als dan Jan van Haasteren binnenloopt, is dat dan niet een beetje voor jullie alsof God binnenloopt? Ja, wij kennen hem wel goed. En hij heeft ook bijvoorbeeld ons getekend in puzzels. Wij komen ook in puzzels voor. Echt? Ja, dat is echt heel leuk. Wat tof. Ja, dat is echt heel leuk. En wij komen hem ook wel eens tegen als we bij een show zijn of zo. Dus voor ons is het niet zo heel heftig. Maar er zijn wel mensen die echt wel flauwvallen. Ja. Nou, flauwvallen niet, maar wel echt gelukkig zijn. Dan dat is een hele wereld waar ik eigenlijk geen weet van heb. Ja, uiteindelijk komen wij denk ik ook vooral voor het puzzelen natuurlijk. Ja. Je merkt dan toch ook wel dat er onderscheid is tussen mensen die echt voor het snel puzzelen komen, natuurlijk dan aan zo'n wedstrijd mee willen doen. En je hebt aan de andere kant de bezoekers. Die komen echt voor Jan van Haasteren zelf en voor de tekenaars. En nou ja, als je die ook hoort praten, die herkennen al die platen, hebben verzamelingen waar je u tegen zegt thuis in de kast. Ja, wij hebben ook wel veel puzzels uiteraard. Maar heeft vooral ook een praktisch doel. Namelijk, we moeten oefenen. Ja. Dus we moeten veel materiaal hebben om te kunnen trainen natuurlijk. Ja, maar zij hebben ook wel dat ze dan één vierkantje zien van 1 bij 1 centimeter. En dan weten ze gewoon, dat is die puzzel. Oh, wauw. Ja, bizar. Ja, want mag iedereen gewoon meedoen aan zo'n wedstrijd? Is het een beetje zoals bij een pubquiz dat er teams zitten die het heel serieus nemen en teams die er gewoon voor de lol zitten? Dat maakt het ook zo leuk eigenlijk. Bij de voorrondes, iedereen kan zich in principe gewoon inschrijven. De finale is uiteraard wel op kwalificatie. Dus bij de voorrondes gaan er 3 à 4 teams ongeveer per voorronde door naar de finale. In principe kan uiteindelijk iedereen zich wel gewoon inschrijven. En dat maakt het dan juist ook zo leuk. Je hebt teams die er inderdaad echt vol voor gaan. Zoals wij inderdaad puur voor de winst gaan. Uiteraard ook wel voor de gezelligheid, maar wel komen er met een doel. En dan heb je mensen die daar ook gewoon gezellig met een bitterballetje op tafel, een wijntje erbij en denken, we gaan gewoon even gezellig puzzelen. En op het moment dat wij dan dus ook klaar zijn en je gaat een beetje om je heen kijken van hoe gaat het bij de rest? Dan zijn er ook inderdaad echt teams die net de stukjes omgedraaid hebben of net de kantjes een beetje bij elkaar hebben liggen, dat je denkt, zo kan het ook. Ja. Maar ze hebben er wel plezier in en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk belangrijk. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe jullie dit dan doen. Dus ik kijk even naar mijn regisseur Joost. Die gaat even naar zijn tas toe. Want die heeft dus een Jan van Haastrup puzzel meegenomen. Als je wordt gelijk helemaal blij ook. Ja, uiteraard. Je kent deze puzzel al of niet? Zeker. Dit is er eentje die wij dit jaar nog in onze voorronde hebben gehad. Ja. En we hebben deze ook tijdens onze eerste finale volgens mij toen ook gemaakt. Of ook een voorronde. Kijk even naar Meerte. Ik weet het niet meer, maar we hebben hem eerder een keer gemaakt, ooit. Ja, ja. Ze toen volgens mij vlak voor onze laatste voorronde van dit jaar kwamen ze erachter dat wij dus inderdaad deze puzzel toen 5 jaar geleden ook al in of de voorronde of de finale gehad hebben. Dat was misschien niet zo verstandig ook op dezelfde avond, nee, of dezelfde dag in dezelfde plaats. Nee, dat is niet zo eerlijk. Dus, maar ja, goed. Nee, maar ja, hier is het gelukkig geen wedstrijdelement. Maar als je die doos dan even openmaakt, hoe pak je dit dan aan? Je hoeft niet een uur te gaan puzzelen hier, hoor, nu. Maar hoe pak je dit, als je al deze stukjes zo ziet, hier voor je, hoe begin je? Eerst moet alles naar boven. Zeg maar, nu je hebt de kant met de tekening erop, die moet allemaal naar boven. Want je moet zien wat je aan het doen bent. Omdraaien. Ja, je moet ze allemaal omdraaien. En dan, wij hebben dus allemaal een taak. Dus dan ligt het een beetje aan wat je taak is, wat je dan gaat doen. Maar ik ben de sorteerder, dus ik geef de taken. Dus er is eentje die heeft een vaste taak. Eline die is onze hoekjes- en randjespersoon. Dus alle hoekjes en randjes die gaan gewoon naar haar toe. En zij gaat dat in elkaar steken. En dan kijk ik naar de plaat. Dus bijvoorbeeld deze plaat heeft water. En dan geef ik een van beide geef ik water. Ik zie hier bijvoorbeeld een huisje. Dus dan geef ik die andere een huisje. En meestal is Sandra van de grote projecten en Mike is van de kleine projecten. Nou heeft deze niet hele specifieke grote en kleine projecten, maar soms heb je bijvoorbeeld echt een hele lucht. Ja, dat krijgt Sandra. Sandra krijgt de hele lucht. Ja, dus, maar hoe onderscheid je dan lucht van water? Want dat is mijn probleem met puzzels altijd. Alles lijkt zo op elkaar. Ja, als het echt op elkaar lijkt, dan krijgt die persoon gewoon beide projecten. Ja. Ja, maar meestal dan is er wel een nuanceverschil en dan kan ik het uit elkaar houden. Ja, ja, ja. En wat doe jij dan, Sandra? Zoals Meerte net inderdaad al zei, doe ik vaak de wat grotere projecten. Het is net een beetje afhankelijk überhaupt wel ook wat Meerte mij aanreikt uiteraard als hoofdsorteerder. Daarnaast zitten Meerte en ik, we hebben ook een vaste tafelindeling. Dus we zitten ook altijd op dezelfde oriëntatie eigenlijk aan tafel. Het is helemaal heel bepaald, soft, maar echt alles is tot in de puntjes uitgedacht. Ik zat net al te denken, ook zelf het uitpakken van de doos. Het zit vaak nog ingepakt natuurlijk, want dan kunnen we de tekening nog niet zien van tevoren. Dus er moet eerst het papier eraf gescheurd worden, doos eraf gehaald en dan nog uit een plastic zak of uit een papieren zak tegenwoordig gescheurd worden en zo. Ja. Maar goed, Meerte en ik zitten dus naast elkaar en wij puzzelen ook op z'n kop. We kijken de tekening vanaf de bovenkant eigenlijk aan. Dat is toch veel moeilijker? Ja, maar iemand moet het doen. Ja, dat is waar. Ja. Er zijn ook verschillende tactieken in. Er zijn ook mensen, althans de hele teams, die dus inderdaad hun puzzel een kwartslag draaien. En dat ze dus allemaal zeg maar net een beetje gedraaid naar hun puzzel kunnen kijken. Ja, wij kiezen ervoor om gewoon 2 mensen die gewoon de puzzel rechtop eigenlijk voor zich zien. Dus de plaat goed in de juiste oriëntatie kunnen puzzelen. En 2, dat zijn in dat geval Meert en ik, die hem dan dus op zijn kop puzzelen. Ja, dan is het voor mij ook vaak bijvoorbeeld praktisch juist om die lucht te doen. Want dat zit aan mijn kant, daar kan ik makkelijk bij. Dus dat is dan ook eigenlijk vaak al logischer. Dus lucht, bomen, dat zijn vaak wel onderdelen die inderdaad al snel bij mij terechtkomen. En als je dan een fout maakt, hoe los je dat dan op? Want het kan dus zijn dat je dingen aan elkaar koppelt die toch niet bij elkaar horen. Uit elkaar halen weer? Ja, dan begin je gewoon opnieuw. Ja, maar als je echt goede puzzel hebt, dan zou dat eigenlijk niet mogelijk moeten zijn. Oké. Okay. Ja, dat bepaalt wel de kwaliteit. Als een stukje op meerdere plekken kan, dan is het gewoon geen goede kwaliteit puzzel. dan is het ook niet leuk. Hier zit ook echt verschil in, ja, in of een puzzel goed of niet is. Ja. En dan is het ook niet leuk meer, zeg je? Nee, ja, nee, een puzzel moet wel te puzzelen zijn. Er is niks zo stom als een puzzel waarbij je gewoon elk denk je van ja, dit lijkt wel te passen of er zit hier nog net een beetje wiggle room, maar ja, de rest lijkt allemaal net zo krakkemikkig zeg maar te passen en dan ja, dan weet je het gewoon niet en dan kan je alles wel gaan proberen. Ik heb dus ook één keer zo'n puzzel gehad die waarschijnlijk dan ook voor een paar euro bij een weet ik veel waar vandaan kwam. Maar ja, dan ben je aan het puzzelen en dan heb je nog één stukje aan het einde over en dan denk je die hoort hier niet. Moet echt stampen. Ergens zeg maar, ja. Zit dus wel weer wat verkeerd of waarschijnlijk meerdere stukjes zelfs verkeerd. Ja, nou hoe frustrerend is dat dan? Ja, dan heb ik liever dan gewoon een goede kwalitatieve puzzel. Waarbij je ook gewoon aan de vorm en aan hoe de stukjes in elkaar klikken wel gewoon kan voelen van dit hoort wel gewoon zo. Ja, want hebben jullie dan ook een favoriete soort puzzel om te maken? Want je hebt ook van die puzzels die helemaal egaal zijn bijvoorbeeld. Is dat dan leuk of is dat dan de lol er een beetje af? Als dat kan op zich leuk zijn, maar dan moet het echt een hele goede kwaliteit puzzel zijn. Want dat betekent ook dat je heel veel verschillende soorten stukjes nodig hebt. Want je moet aan de vorm echt heel goed kunnen zien waar die dan terecht. Die golven vaak een beetje, hè? Ja, inderdaad. Precies. Dus als het echt een goede kwaliteit puzzel is, dan kan dat leuk zijn. Maar dat gebeurt niet heel vaak. Ja, ik hou gewoon van gedetailleerde puzzels. Ik hou ook niet van reusachtige puzzels. Ik hou zelf van 1000 of 500. Maar bijvoorbeeld Sandra houdt wel van 3000. Ja? Ja, ik heb wel wat grootere puzzels gemaakt, inderdaad. De grootste die ik heb gelegd is ruim 40.000 stukjes. Oh mijn god, 40.000 stukjes? Ja. Nou, dat is ook wel even een projectje, hoor. Hoe lang ben je daarmee bezig? Ja, uiteindelijk ben ik er denk ik volgens mij uiteindelijk wel ruim een jaar zelfs mee bezig geweest om het in totaal allemaal te leggen. Maar de puzzel zoals ik hem toen binnengekregen heb en gemaakt heb ook en wordt geleverd in 10 zakken. Dus het zijn uiteindelijk kan je hem maken zeg maar als 10 puzzels van 4.000 stukjes. Ja. Moet je dan weer samenbrengen? Die breng je dan weer samen. Nou ja, zelfs ook een puzzel van 4.000 stukjes, als ik hem dan gemaakt had, op de vloer wel gezegd, moet ik zeggen. Want de betaalvel was dan weer niet groot genoeg natuurlijk om het op te kunnen leggen. Dus dat zat je dan op de vloer op je knietjes te doen. Ook heerlijk voor het ruggetje. Maar als je dan zo'n deel af had, dan splitste ik hem ook alweer op in 8 delen die ik dan op kartonnen platen opstapelde. Dus dan aan de kant kon leggen om te bewaren, zeg maar, totdat ik uiteindelijk alle delen klaar had. En Eline die werkt dan op een basisschool en daar konden we een keertje gebruik maken van de gymzaal. Ja, want de huiskamers zijn niet groot genoeg. Nee, natuurlijk niet. De puzzel is 7 bij 2 meter, dus dat is wel een flinke ruimte die je dan even nodig hebt. Nou ja, dat hebben we eindelijk een keertje in de gymzaal allemaal aan elkaar kunnen leggen. Ja. Maar dat zijn wel puzzels waar je ben je dan gewoon echt wel een lange tijd mee bezig. En nu zal ik dat waarschijnlijk ook niet zo heel erg gauw meer doen. Omdat we zijn nu ook zoveel bezig met oefenen. En ja, dan heb je er eigenlijk gewoon geen tijd voor. Dan wil je ook wel gewoon echt die 1000 stukjes kunnen oefenen. En soms doe ik nog wel eens puzzels van 5000 stukjes. Maar dat is dan ook gewoon twee weekenden of zo, weet je wel. Dan ben je daar gewoon mee bezig en dan is dat wel weer te doen. Ja, maar het is echt een hele wereld. Want je, nou, met een NK dus. Maar jullie zijn ook op het WK geweest. Ja. Hoe is dat? Dat is heel anders. Dat is veel competitiever. Ja, want daar zit echt de best of de best, hè? Ja, en in andere landen is het ook veel groter dan. Oh. Ja, daar bijvoorbeeld het is dan. Nou, de laatste jaren was het in Spanje. En daar is het ook veel groter. Ook wel met veel voorrondes. Maar daar is ook meer de focus op singles en duo's. En wij in Nederland is het meer de focus op de teams. En bijvoorbeeld er is geen muziek aan. Bij het NK is altijd muziek. Er is geen catering. Het is toch minder gezellig. Het is heel competitief en het is heel indrukwekkend omdat je met mensen van over de hele wereld daar bent. Ja, er komen ook mensen uit Argentinië, uit Australië, Amerika. Het is gewoon super gezellig. Maar het is wel, ik hou gewoon ook. Bij puzzelen hoort ook een beetje kneuterigheid. Er hoort ook gewoon bitterballen. Of een kopje thee, weet je. Een koekje erbij, zo kan ook. Maakt niet uit, maar wel een hapje en een drankje. Maar misschien is dat iets Nederlands. Dat voelt ook niet echt als een wedstrijdmodus met een hapje en een drankje erbij of zo. Nee, klopt. Als we bij het NK aan het wedstrijdspuzzelen zijn natuurlijk, dan staan er bij ons ook geen drankjes op tafel, ook geen bitterballen. Die komen naderhand. Maar tijdens het puzzelen, zeker die tafeltjes zijn al niet al te groot. Dus de ruimte heb je ook echt wel nodig om je puzzel gewoon uit te kunnen leggen. Maar ja, het verschil inderdaad met het WK is wel echt groot. Dus wat Meert inderdaad al zegt, bij het NK wordt er nog gezellige muziek gedraaid. Nou, er lopen fans om je heen op een meter afstand bij wijze van spreken te kijken. En er wordt om je heen gekakeld. Ja, bij zo'n WK is dat gewoon niet. Het is gewoon echt een afgesloten gebied, zeg maar. Waar je ook gewoon verder niet niemand, alleen juryleden mogen tussendoor lopen. Die je dan in de gaten houden van wanneer je klaar bent en zo. Maar verder, ja, mensen zitten zelfs ook met noise cancelling headphones op om zich gewoon te kunnen concentreren. Maar er worden ook tijden gepuzzeld. Dus daar zeg je u tegen. Dat kunnen wij nog een puntje aan zuigen. Ja, maar hoe competitief het is, dat is insane. Hè? Want jullie gaven ook in een interview aan met het Haarlems Dagblad. Er worden gewoon spelers weggekaapt van andere teams bij elkaar. Ja, wel bij het WK. Dat is wel, dat is in Nederland helemaal niet. Daar zijn echt vriendenteams of familieteams, zeg maar. Maar dan heb je dus echt een gemengd team van Argentijnen, Duitsers, of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, ja. Maar dat hebben ze ook bijvoorbeeld. Dan zijn er mensen die individueel heel goed zijn. En dan als voor het team zoeken ze dan ook mensen die ook individueel heel goed zijn. Maar dat zegt dus niet dat je als team goed bent. Want waar wij dus heel goed in zijn, is ook een team zijn. Dat maakt ook verschil. Ja. Ik denk dat dat ook wel een van onze sterktes is wat dat betreft. Ja. Ja, dus als jullie een belletje krijgen uit Argentinië, dan zeggen jullie nee. Nee. Maar we zijn ook gewoon al jaren vriendinnen. Daar is het ook gewoon uiteindelijk mee begonnen. En dat maakt het ook juist gewoon zo leuk. Ja. Het is gewoon, het moet altijd in de hoofd gewoon leuk zijn en gezellig zijn. Ja. Als dat het niet meer is, dan is het ook niet leuk meer om te doen. Ja. We praten hier zo meteen over verder. Eerst weer muziek. Jullie wilden graag When I Grow Up horen van de Pussycat Dolls. Waarom die? Nou, de Pussycat Dolls, dat is gewoon een verwijzing naar onze naam. De Puzzelpoezen, ja. De Puzzelpoezen. En When I Grow Up, dat is ook wel met een boodschap dat wij, nou, het puzzelen wordt steeds groter. Maar ja, er zit toch ook wel een randje aan bekender worden. Dus dat je ook wel een beetje moet uitkijken, ja. Dus daar ging het eigenlijk een beetje uitkijken? Nou, dat beroemd en bekend, dat niet altijd zo gezellig is. Dat je ook wel een beetje moet uitkijken met wie je in zee gaat. Zover zijn we nog niet, hoor. Nee, ik wil zeggen, hoe is het om beroemd te zijn in de puzzelwereld dan? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, het is wel een bijzondere ervaring inderdaad. Ja, we kunnen uiteraard gewoon over straat, zeg maar. Het is niet zo dat we, als we gewoon niet heel Nederland gaan, kent, inderdaad, dat we ineens herkend worden. Maar ja, als je vandaag ook inderdaad bij zo'n wedstrijd aankomt. Ja, we hebben dan onze puzzeljurkjes. We hebben ook alle vier dezelfde jurkjes aan. Onze poezeoortjes, een diadeem met poezeoortjes op. Ze ja, iedereen ons. Herkent je. Dus vanaf het moment dat je naar binnen stapt. Oh, de puzzelpoezen, de puzzelpoezen. Ja. En doen jullie dat toch? Oh, we komen speciaal voor jullie kijken. En echt? Ja, daar komen mensen echt wel van. Wat tof. Alle kanten van Nederland om naar ons te kijken. Het is echt bizar. Ja. Maar we hebben er wat dat betreft al zelf ook aan meegewerkt door ook wel veel met social media te doen. Media, wat tijdens corona ook begonnen inderdaad met Instagram, met Facebook. Dus dat helpt. Ja, ja. We gaan er luisteren. De Pussycat Dolls zijn dit. Now I've got a confession. When I was young, I wanted attention. And I promised myself that I'd do anything. Anything at all for them to notice me. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. When I grow up, I wanna be famous. I wanna be a star. I wanna be a movie. When I grow up, I wanna see the world. Time is hard. So I wanna have movies. When I grow up, be on TV. People on me. Be on magazine. When I grow up, fresh and clean. Number one chick. When I step out on the scene. I'm the king of commercials. En van de Pussycat Dolls gaan we weer terug naar de Puzzelpoezen, want die zitten hier, Sandra en Meerte, daarvan. Ja, en veel mensen die kennen puzzel als iets ontspannends, hè? Gewoon leuk met vrienden. Of in coronatijd werd natuurlijk heel veel gedaan. Maar ze zien het niet zo snel als een sport. En vorig jaar deed de NOS langs de lijn verslag van het NK. En daar werd dus als volgt op gereageerd. Langs de lijn is de sport, nieuws en actualiteiten. We maken een uitstapje naar een sport, of misschien is het een spel, of in elk geval is het een hobby. Iets dat je niet zo vaak hoort voorbij komen op de radio. Het legpuzzelen. Vandaag was... Gaat het? Jawel. Veel mensen hebben daar plezier in. En vandaag was het vijfde Nederlands kampioenschap in Roelof Arendsveen. Belangstelling voor het puzzelen groeit. Dat is nou allemaal begonnen. Onze excuses hiervoor. Sorry. Het begon in coronatijd, die groei van het legpuzzelen. Dit jaar waren er meer deelnemers dan ooit. Ruim 3000. Jeroen de Jager ging naar het NK. Heel hartelijk welkom hier op de finale van het NK en legpuzzelen 2022-2023. Ja, dit is uit NOS Langs de Lijn, het sportprogramma van Nederlands Radio natuurlijk. Wat vinden jullie dan van zo'n reactie? Dat het toch wel een beetje lacherig wordt gedaan. Van waarom bespreken we dit in een sportprogramma? Nou, ik vind het wel leuk dat ze er sowieso waren. Ja. Toen dachten wij, oh ja, nu zijn we echt topsporters. Omdat Langs de Lijn hier is. Ja, oh, wauw. Ze moeten gewoon een keertje komen kijken, want dan weten ze hoe competitief het is. Op zich kan ik me daar niet heel erg druk om maken. Ik vond het een heel leuk stuk. Het was gewoon superleuk natuurlijk überhaupt dat ze er verslaglegging van deden. En ja, ik snap het ook wel. En heel veel mensen hebben zoiets van, legpuzzelen, wat is ik moet nou zeggen aan? Dat ik het had toen ik hoorde dat we deze uitzending gingen doen. Dat ik zei, hoe gaan we hier ooit een uur over praten? Nou, dat dachten wij zelf ook nog bijna. Maar toch, als je dan zo aan het praten bent, dan valt er eigenlijk best wel veel over te zeggen. Dus dat gaat dan bijna wel weer vanzelf. Ja. En ja, het is gewoon een hobby natuurlijk ook voor ons. Dus dat, Maar als we het vertellen tegen mensen hoe het dan echt gaat, dan zijn ze toch wel onder de indruk. En dan... Nou, fascinerend, vind ik. Ja, dan hebben ze inderdaad fascinatie. En dan willen ze alles erover weten. Dus het is denk ik inderdaad dat drempeltje over. Omdat iedereen denkt, oh ja, maar dat is toch waar je tijd tussen kerst en oud en nieuw mee vult. Maar Als je maar een uur erover doet, ja, dan heb je nog heel veel tijd tussen kerst en oud en nieuw. Maar dit is echt jullie passie. Dus is dit niet vervelend om dat elke keer te moeten verdedigen? Nee, helemaal niet. Het is ook gewoon een hobby. Het is een passie. En we vinden het ook gewoon heel erg leuk om erover te vertellen. En het gaat ook steeds meer leven, ook bij de mensen om ons heen. We krijgen allerlei artikeltjes doorgestuurd. Of het is net als dat je er meer aandacht op gaat. Je gaat er meer op letten. Je ziet het ineens overal om je heen voorbij komen. En je denkt van, ik had het idee dat dat voorheen helemaal niet zo was. Maar nu zie ik ineens, hoor ik dingetjes over het NK en over puzzelen. Ja. En zelfs mijn vriend had laatst nog inderdaad zoiets van, ik kreeg een bericht, een nieuwsbericht op mijn feed ergens van puzzelen. Ik dacht, hoe komt dit hier nou weer? Ja, verslaggever Jeroen de Jager nam het gelukkig wel serieus. Oké, finalisten. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaat het los. En dan zie je ze met hun vingervlugge handjes als bezigbijtjes. Allemaal die stukjes verspreiden over de tafel. Allemaal de afbeelding naar de juiste kant leggen. Dat is de eerste strategie natuurlijk. En natuurlijk op kleur sorteren. Dat is ook een andere strategie. Dat zie je overal gebeuren. Alhoewel, hier zijn ze ook bezig met hoopjes leggen. Hier zijn de puzzelpoezen bezig. Die hebben alles al op de goede kant gelegd. Zijn zelfs al bezig met het aan elkaar leggen van stukjes. Dus die hebben al een voorsprong genomen. Dit is een hele interessante fase van de strijd. Hier kun je je voorsprong nemen. Hij praat echt alsof we naar een hardloopwedstrijd lopen te kijken. Het was ook zo leuk om dit later terug te luisteren. Gewoon, ja, je kan ook bedenken inderdaad, puzzelen kan, kijk, een uurtje is nog wat te doen, maar het hoeft niet per se heel erg interessant zijn om naar te kijken. Maar de manier waarop je het dan toch weet te brengen en interessant weet te houden, het is uiteraard wat ingekort uiteindelijk, maar ja, het is wel gewoon echt heel erg leuk om terug te horen hoe die dat dan zo, ook verschillende tactieken zit. En er zitten ook echt wel tactieken tussen en ook echt wel verschillen tussen hoe de teams het aanpakken. Maar is het dan wel fijn dat een verslaggever dit dus wel gewoon serieus verslaat? Zeker, ja. Nee, dat vind ik wel leuk dat hij de moeite neemt om dat te doen. En uiteindelijk als mensen eenmaal de fascinatie hebben, dan gaat het vanzelf gaan zij reclame voor je maken. Want op mijn werk bijvoorbeeld, dan zeg ik tegen één collega, oh ja, ik ben dus er morgen, ben ik wat later, want ik ben bij de radio vannacht. En dan weet vervolgens het halve team het, of het hele team. Gaan ze het allemaal luisteren? Ja, gaan ze het allemaal luisteren. Dus dan uiteindelijk, als het lacherige ervan af is, dan zijn mensen vanzelf zo gefascineerd dat het maar, het hoeft maar één keer uitgelegd te worden, zeg maar. Maar dat lacheren hebben jullie zelf ook wel een klein beetje, want jullie zitten altijd in die kenmerkende poeze-outfits. Ja. Dus zwarte jurkjes en poeze-oren erop. Waarom hebben jullie daartoe besloten? Dat is een goede vraag. Toen wij begonnen, toen hadden wij ook het idee van, het is een soort, alsof we naar een pubquiz gaan. En wij hadden ook niet het idee dat we zo goed waren. En er stond ergens iets op Facebook of zo, dat je ook wel verkleed kon komen. Dus wij dachten, oh, nou, dat gaan we dan doen. En we moesten een naam verzinnen. En we bleven maar terugkomen bij de puzzelpoes, omdat dat zo lekker allitereert. Dus hoe hard we ook ons best deden voor een andere naam, het bleven de puzzelpoesen. Dus toen dachten we, nou ja, als we dan toch verkleed gaan, laten we dan gewoon ook oren erbij doen. Ja. Daar is het ook gewoon mee begonnen, inderdaad. Ja. Eigenlijk alleen maar eerst die oren. En pas later is er, nou ja, toen dachten we van, nou, wellicht kunnen we ook allemaal in het zwart komen. Ja. En toen uiteindelijk is dat geëscaleerd tot allemaal hetzelfde jurkje ook aan hebben. Geeft ook het cheerleader effect, hè? Ja, wel een beetje. Dan zien we er knapper uit. Nou, en bijkomend voordeel dat mensen ons dus wel inderdaad heel goed herkennen. Dus zodra ze ons natuurlijk ook binnenzien. Ja, eigenlijk op het moment dat wij in normale kleding zonder poeshoortjes rondlopen, herkennen ze je eigenlijk niet. Ja. Ja, en het feit Superman dat je op de puzzel staat. Mm-hmm. Maar ik begreep wel dat jullie toch af en toe een soort bedenkingen hebben bij de naam Puzzelpoes. Hè? Waar ligt dat aan? Nou ja, eigenlijk vooral op het moment dat je naar het WK gaat. Dat je denkt, ja, de puzzelpoezen, dat wordt dan toch wat lastig in het Engels. Of dan wordt het de puzzelkittens, puzzelpoesies. Ja, dan krijgen we een hele verkeerde. Ja, precies. Dus zo wil je ook niet geassocieerd worden. En net toen wij begonnen, toen werden ook de pitpoezen werden afgeschaft. Want dat is niet zo vrouwvriendelijk en zo. Nee. En uiteindelijk zijn we wel allemaal independent women. Dus dan is het, ja, past het dan bij je om als zo'n symbool, zo'n stereotype te worden neergezet. Ja. Maar aan de andere kant, ja, misschien past het ook wel gewoon bij stoere vrouwen dat we dat kunnen doen. Ja. Dat is het ook wel een beetje. Het stereotype van puzzelen is natuurlijk ook wel een beetje wellicht een suf imago. Oh, dat deed ik vroeger. Mijn oma die had altijd wel een puzzel liggen. Ja. En dan leg je dan een paar stukjes. Maar ja, als je dan hier nu dus ook inderdaad kijkt bij zo'n wedstrijd, dat zijn heel veel, over het algemeen toch wel vrouwen, maar ook echt heel veel jonge vrouwen. En die gaan er echt voor. Maar waar ligt dat aan? Dat het toch vooral vrouwen zijn? Misschien hebben mannen toch meer een vooroordeel daarover. Ja. Ja. Er zijn wel mannen. En overigens ook degene die solo toch het beste lijkt te puzzelen, in ieder geval ook op het wereldtoneel, is het al 2 jaar achter elkaar een man die gewonnen heeft. En het is echt belachelijk hoe snel hij puzzelt. Maar het is, ik weet niet zo goed. Wellicht dat het in de eerste lijn toch meer trekt bij vrouwen of zo. Ja. En dat het uiteindelijk pas als echt het competitieve randje eraan komt te zitten, dat het dan ook wellicht interessanter wordt voor mannen of zo. Ja. Maar jullie vinden het ook wel prima zoals het nu is, heb ik het idee. Jullie zeggen niet, het moet per se inclusiever. Of willen jullie dat wel? Nou, het zou wel leuk zijn, maar ja, ik weet ook niet zo goed waar het aan ligt. Dus, maar het zijn vooral of vrouwenteams of gemengde teams. Ja. En aan de top dus weinig mannenteams. En geen eigenlijk. Aan de top echt. We hebben wel mannenteams gezien, maar die zijn niet. Ja. Ik vraag me af, hebben die aan de finale meegedaan? Er was volgens mij wel vandaag ook een volledig eentje mannenteam. Dan. Maar die werd laatste. In ieder geval niet top 6, want die weet ik toevallig allemaal. Ja, nog steeds laatste van de finale. Dan sta je nog steeds gewoon in de top 8. Ja, dan ben je nog steeds hartstikke goed, inderdaad. Ja. Maar jullie zijn er wel veel jonge vrouwen ook. Ja. Dat valt wel op, hè? Ja. Ja. Ja, ik weet niet. Misschien dat die ook dat competitieve meer hebben. Dat ze toch wat heel graag willen winnen of zo. Dat verschil maakt. Misschien sneller de wereld nu, dus dat je er ook meer. Ja, misschien coronatijd heeft ook een beetje geholpen. Ja, mensen hebben het een beetje ontdekt. Ja, kan ook. Maar dan ik snap dan wel misschien dat het meer bij jonge mensen is gaan leven, maar niet per se waarom het dan alleen bij vrouwen is gaan leven. Nee. Dat is een van de mysteries van het puzzelen. Ja, wel een beetje. Ja, we gaan zo meteen verder praten over de perfecte puzzel. Eerst willen jullie Talk horen van Coldplay. Waarom die? Omdat wij vinden dat praten een van de belangrijkste tactieken is. Ook eigenlijk bij het puzzelen. Zeker als team is het zo belangrijk om te blijven communiceren over wat je doet. Dat helpt enorm om te weten waar je staat, waar je mee bezig bent. En hetgene wat jij niet ziet, dat weet een ander wel weer. Ja. En daar moet je gewoon over blijven praten. Als je met z'n vieren naast elkaar gaat zitten puzzelen en allemaal met je eigen ding bezig bent, dan lukt het niet. Dan lukt het niet. Nou, als je hetzelfde gaat lopen doen, dan zit je elkaar in de weg. Want als je dezelfde stukjes aan het zoeken bent, dan blijf je eigenlijk van elkaar stukjes stelen. En zorgt dat alleen maar voor heel veel vertraging. Dus je kan maar beter overleggen. Ja, we gaan naar luisteren. Dit is Coldplay met Talk. We hebben het vannacht over de kunst van het legpuzzelen. En voordat je kan starten op zo'n NK, is er nog een hele puzzel te leggen wat betreft de voorbereiding. Het belangrijkste is natuurlijk de legpuzzel zelf. Maar hoe maak je nou zo'n tekening vol met figuren waarmee iets gebeurt? Verslaggever Luc Telen ging langs bij puzzelontwerper Dick Heijns van de Jan van Haasteren Studio. Ik zie de grote puzzels staan, 1000 stukjes vooral. En ook eentje van 30.200 stukjes. This is where the magic happens. Yes, this is where it happens. Het magische hok met de gouden handen. Handje. Die andere houdt alleen maar papier tegen. Welkom in de tekenkamer van grafisch ontwerper en tekenaar Dick Heijns. Met zijn gouden handje illustreerde hij al verschillende puzzels voor Jan van Haasteren. Mijn werk houdt in het maken van de puzzelplaten. Dus de afbeelding waar een puzzel van gemaakt gaat worden. Dat is aan mij toevertrouwd. Samen met zijn baas Jan en 3 andere collega's ontwerpt Dick talloze puzzels die lijken op 1 grote striptekening. Daarbij is het perspectief heel belangrijk. De platen van Jan die zijn altijd hetzelfde. Altijd van boven en er zit altijd een bepaald perspectief in. We hebben een aantal puzzels gemaakt, geprobeerd te maken van kermisattracties. Maar dat was niet zo'n heel erg succes, omdat je toch onder die daken moet gaan duiken. En dan krijg een andere manier van weergeven van zo'n puzzelplaat. Eigenlijk van voor of een beetje van schuinig, maar je bent eigenlijk een beetje dat perspectief ben je kwijt. Dus de diepte van de tekening ben je kwijt. Ja, een beetje een vogelview, maar ja, niet vanaf boven, maar meer vanaf schuin boven altijd. Het is vlak voor een inslaande raket is het. Maar hoe begin je dan zo'n tekening? Je begint met zo'n puzzelplaat. Dan ga je ideetjes verzinnen. Die ideetjes probeer je uit in hele kleine schetsjes. Of dat werkt, of dat het leuk wordt. Daar verzamel je een aantal dingen van. En aan de hand daarvan probeer je die hele puzzelplaat vol te krijgen. Ja, daar komt je fantasie bij kijken. Ik bedoel, als je zit hier nu tegenover mij aan tafel. Je schuift je stoel weg. Je gooit je stukje of je kopje theegooien om. Dat valt op je opnameapparatuur. Een hele hoop vonken. De vonken springen in de lamp. De lamp klapt eruit. Glasscherven komen overal. De hond komt aanlopen. Gaat in de glasscherf staan. Springt omhoog van de pijn. Schrikt daar, schrikt de kat weer van. Die gooit een boom om. Het is altijd een soort kettingreactie. En als je dat eenmaal hebt, het begin. Elke puzzel heeft zeg maar een beginpunt. Ja, en van daaruit ga je werken en van daaruit ga je ook de grapjes maken. De meeste mensen, de meeste puzzelaars of puzzelaarsters vinden het dus heel erg leuk om heel veel mensen op zo'n puzzelplaat te zien. Dus je probeert zoveel mogelijk mensen op zo'n plaat te krijgen. Alleen het moeten natuurlijk wel leuke situaties zijn. Ik zie hier in de kast een paar puzzels liggen. Is dit de laatste puzzel die je getekend hebt? Dit is de laatste, tenminste niet, ja, een van de laatste puzzels die ik getekend heb. En dat is de puzzel van de Fata Morgana van de Efteling. De Fata Morgana, zoals de meeste mensen zullen weten, is zeg maar alles binnen. En zou je dat binnen willen situeren, dan krijg je allemaal hokjes. Maar dan krijg je ook hokjes aan de achterkant te zien. En daar gebeurt dus niks. Dus hebben we besloten om de hele Fata Morgana naar buiten te halen. Mm-hmm. En dan niet meer in hokjes, maar je ziet een heel groot marktplein waar wel die hele grote geest op rondloopt. Je ziet een watertje waar die rondvaartboot in loopt. Op het moment dat je alleen maar mensen tekent, dan is het leuk, maar het heeft geen doel. Ja, ze moeten wel eigenlijk actie, als het ware. Er moet actie te zien zijn. Dat klopt. En ja, je bent dus bezig om al die ideetjes, die krijg je op een gegeven moment, die verzamel je. Die breng je tot één grote plaat bij elkaar. En aan de hand daarvan maak je een schets. Een schets wil zeggen, de figuurtjes die staan nog niet vast. Die zijn met potlood vaak geschetst. En dan is het een kwestie van het Oost-Indische inkt en de kroontjespen alle potloodlijntjes over te trekken. En weet je dan eigenlijk op voorhand al, oké, ik wil bijvoorbeeld dat deze vrouw zwart haar krijgt en een paars bloesje aan? Het ligt er een klein beetje aan. Op het moment dat ik zo'n plaat geïnkt heb, dan weet ik over het algemeen wel waar welke kleur moet komen. En hoeveel puzzels maak je ongeveer per jaar? Ik denk een stuk of 3-4 per jaar. Ben je zelf ook een beetje een puzzelaar? Gewetensvraag. Nee, absoluut niet. Voor geen meter. Ik haat dat. Ik haat puzzelen. Oké. Dick Heinz hoor je. En verslaggever Luc Telen ging bij hem langs. Jullie hebben een speciale band, hè, met Dick? Ja, we hebben een deeltje met hem gesloten. Toen we de eerste keer, net voordat we de eerste keer wonnen, toen zei ik, Dick, we doen nu al best wel lang mee. Nu kan je ons toch wel op een puzzel tekenen. Toen zei hij, als jullie winnen, dan ga ik jullie op een puzzel tekenen. Dus toen hebben we gewonnen. Toen heeft hij ons op een puzzel getekend. En die puzzel heb je ook thuis? Tuurlijk, ja. Wat ik wel opvallend vond, wat Dick zegt, is, hij zegt, de meeste puzzelaars vinden het ook in die wedstrijdsetting juist heel leuk als er zoveel mogelijk op die puzzel gebeurt. Is dat in jullie geval ook zo? Ja en nee. Ja, want uiteraard is het wel het leukste natuurlijk als er van alles en nog wat gebeurt. En juist dat er zoveel van die tafereeltjes zijn, maakt het ook makkelijk in te delen. Het zijn allemaal kleine projectjes eigenlijk. Dus dat maakt het op zich makkelijk om te verdelen. Tegelijkertijd kan het soms ook juist weer te veel van het goede zijn. Als je dus inderdaad echt gewoon alleen maar zo'n zee aan mensen hebt. Ja, dan maar dat is wel de uitdaging. Dat is zeker een uitdaging. En dat is ook prima hoor. Wat dat betreft is dat ook gewoon elke puzzel maakt, neemt zijn eigen moeilijkheid met zich mee. En dat is ook wel het fijne van zo'n finale. Dat je dan ook wel gewoon echt een nieuwe puzzel hebt. Dat gewoon voor iedereen is dat gelijk. Maar ja, vorig jaar hadden we dus inderdaad een puzzel die we in 51 minuten hadden neergelegd. Daar hebben we toen ook mee gewonnen. Dit jaar hebben we er 53 minuten over gedaan. Dus dat is dan toch weer, ja, een stukje langzamer. Hij is langzamer dan vorig jaar. Maar ja, blijkbaar was hij dan toch ook echt wel lastiger wat vanaf vorig jaar. Ja, want hoe zag de puzzel er van dit jaar uit? Want die wordt elk jaar speciaal ontworpen. Ja, het was een junglepuzzel met een waterval zat erin en een soort festival-like. En een strandje zat erin. Maar het is wel, ja, het is eigenlijk super oneerbiedig wat wij doen natuurlijk. Want deze mensen zijn gewoon 3 maanden met het maken van zo'n puzzel bezig, hè? Ja, dat duurt lang, ja. Ja. Het is gewoon een kunst. Ja, wij doen gewoon 53 minuten het even neerleggen. Maar dan hebben we natuurlijk... En ook totaal niet letten op de situaties. Nee, nou, zeker wij niet, omdat wij dus op z'n kop puzzelen. Wij kijken ook niet naar het plaatje of zo. Want ja, we puzzelen toch ondersteboven. Dus pas eigenlijk daarna gaan we dan kijken wat gebeurt er eigenlijk op die puzzel. Dus voor ons, zeg maar, wat we leuk vinden in een wedstrijd is wat anders wat we leuk vinden in een puzzel. Het krijgt tijdens zo'n wedstrijd ook echt wel een soort van hoog abstractieniveau. Dat je eigenlijk amper door hebt wat je nou aan het puzzelen bent. Maar je kijkt dan ook niet achteraf even, oh wat leuk. Tuurlijk, de hond valt de kat aan en de ontploft. Ja. Nou, zoiets als vandaag. Kijk, nu hebben we gewonnen. Dus dan worden we ook een beetje geleefd. En dan wil de media van alles van ons. En dan willen onze fans van alles van ons. En, nee. Dat is prima natuurlijk. Maar dan kunnen we niet even naar die puzzel kijken, zeg maar. Dus dat zullen we dan... We zullen hem nog een keertje maken. Dan gaan we er wel nog goed naar kijken. Ja. En dat doen we normaal gesproken ook wel. Maar vandaag toevallig niet. Dus eigenlijk, daarom weet ik ook niet zo helemaal goed wat erop staat. Dat blijft ook wel de charme, moet ik zeggen, van typisch deze Jan van Haasteren puzzels inderdaad. Dat zelfs als je ze al 2 of 3 keer gelegd hebt, dat je dan ook de 3e of 4e keer nog weer denkt, oh, dit is echt een detail, die is me nog nooit opgevallen. En dan er zitten heel veel details in. Ja, klopt. Nou ja, wat Dick ook zegt inderdaad, het is echt een soort van kettenreactie aan hoe dat allemaal aan elkaar geplakt wordt. En er gebeurt gewoon zo ontzettend veel. Bijna elke vierkante centimeter op zo'n plaat, daar gebeurt wel iets. Ja. Nou ja, het is zo makkelijk om daar ook iets in het over het hoofd te zien. En dat maakt het juist zo leuk dat je dan... Zeker met z'n 4, hè? Want dan ben je allemaal ergens anders mee bezig. Ja. Kijk, als je in je eentje aan het puzzelen bent, heb je het hele overzicht. Maar met z'n 4 natuurlijk niet. Nee, maar wat is nou de ultieme puzzeltip als je dit bijvoorbeeld met vrienden doet? Want veel luisteraars zullen het op die manier doen, of alleen. Als je met vrienden bent, dan is overleggen. Ja, want je moet weten wat die ander aan het doen is. Ja, ik mocht nooit meedoen van vriendinnen van mij. Van oude niet overleggen? Nee, dat was ik niet zo goed in. Ah, kijk. Dat maakt het wel lastig. Ja. Ja. Ja, inderdaad, als je dus heel hebberig bent, dat is ook wel een ding. Want als je dan al die projectjes... Ik zeg niet dat ik heel hebberig ben, maar het is... Nee, nou ja, dat als je al die stukjes zelf wil houden, dat is natuurlijk een ding. Want dan, je moet wel een beetje samen spelen, samen delen. Ja, ja. Het is bij ons ook wel jarenlange oefening natuurlijk geweest. We hebben ook verschillende tactieken geprobeerd en gekeken wat werkt wel, wat werkt niet. En op den duur leidt dat gewoon tot, nou ja, wat ik zeg, inderdaad een vaste tafelindeling. Maar ook ruzies en zo, of dat niet? Nee, maar het verschilt wel ook... Puzzelstuk in je oog, dat gebeurt niet. Nee. Oh, hier gaat Dick dan straks een puzzel van maken. Ja, ja, leuk. Wie weet. Ja. Nee. Maar het is wel... Kijk, wij zijn heel goed in communiceren, maar het verschilt natuurlijk heel erg. Want wij beginnen ook bijvoorbeeld, althans één van ons, met hoekjes en de randjes. Maar ik ken ook teams die dat niet doen. En ik ken ook teams die allemaal gewoon hun eigen hoek maken en dan aan het eind het aan elkaar plakken. En dat maakt ook dat ze goed zijn in de ene puzzel of de andere puzzel. Ja. Ja, nou, ik moet in ieder geval mijn excuses aanbieden aan mijn medepuzzelaars. Yvonne, Escher, sorry. Ik zal jullie nooit meer storen in jullie puzzels. Tot zover het eerste uur van de nacht van KNCV, waarin we dus praten met puzzelpoezen Sandra en Meerte. Heb je vragen voor ze? Die mag je laten weten in de NPO Radio 1-app. Misschien wil je graag weten welke tactiek ze gebruiken bij een solopuzzel. Of wil je graag meer weten over die kampioenschappen? Of iets compleet anders? Laat het weten via de NPO Radio 1-app of bel 0800-11. 0800-1121. Ook een soort puzzel, dit telefoonnummer. Tot zo bij de nacht van Caro en Cervé. NPO Radio 1. 3 uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. Voor de kust van Mozambique zijn zeker 90 mensen omgekomen toen de overvolle boot waarop ze zaten omsloeg. Onder de doden zijn meerdere kinderen. 5 mensen konden worden gered. De slachtoffers zaten op een vissersboot die was omgebouwd tot veerboot. Aan boord waren zo'n 130 mensen. 3 hulporganisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de migratiedeal tussen Turkije en de EU in 2016. Het zijn Amnesty International, Stichting Bootvluchteling en Defence for Children. Het akkoord moest ervoor zorgen dat migranten vanuit Griekenland werden teruggestuurd naar Turkije. Nederland was EU-voorzitter toen de deal rondkwam. Volgens de 3 organisaties is Nederland daarom verantwoordelijk voor de slechte omstandigheden voor migranten op de Griekse eilanden. In Israël is Walid Dakka overleden, de langzittende Palestijnse gevangene. Hij was 62 jaar. Veel mensenrechtenorganisaties binnen en buiten Israël hebben jarenlang gepleit voor zijn vrijlating. Dakka zat een lange gevangenisstraf uit voor betrokkenheid bij de moord op een Israëlische soldaat in de jaren 80. Hij had beenmergkanker en een chronische longziekte en zou in maart volgend jaar vrijkomen. Vanwege zijn ziekte had hij om vervroegde vrijlating gevraagd, maar dat had Israël geweigerd. De Israëlische ambassadeur in Nederland gaat een klacht indienen bij Schiphol vanwege een incident met twee Israëlische vrouwen. Een van hen werd een half jaar geleden nog gegijzeld door Hamas. De twee zouden door een beveiliger zijn lastiggevallen, vastgehouden en vernederd toen ze naar Israël wilden vliegen. Schiphol en de marechaussee onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer. In het zuiden en oosten regen. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Overdag geregeld zon en droog. Vanaf het eind van de middag vanuit het zuiden wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Puzzelen alsof je leven ervan afhangt, want elke seconde telt. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Afgelopen uur sprak ik met Meerte en Sandra van de Puzzelpoezen. Onder andere over het NK en WK legpuzzelen, hun passie voor de sport en de media. Maar nu is het de beurt aan jou, want we zitten hier nog. Heb je een vraag voor Meerte en Sandra? Reageer via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, en via die app zijn al wat reacties binnengekomen. Onder andere Wilbert, die vraagt, die zegt... Hoi, ontzettend leuk onderwerp. Hebben jullie ook wel eens een 3D-puzzel gemaakt? Oh, goeie vraag. Ik niet, jij? Ik heb vroeger nog wel eens, volgens mij heette dat toen sculpturenpuzzels. Dan had je allemaal kartonnen platen die je dan op elkaar kon leggen... die dan uiteindelijk een beeld, of nou, het was in dat geval had geloof ik een klok en een wereldbol die je dan kon vormen. Ja. Die heb ik vroeger nog wel eens gedaan, maar uiteindelijk haalde dat toch niet voor mij ook hetzelfde plezier als echt gewoon een legpuzzel. Maar wat is daar dan minder leuk aan? Dat is juist de dubbele uitdaging, zou ik zeggen. Het is een hele andere manier van puzzelen. En ik vond dat op een gegeven moment ook een beetje van ja, de kartonnen plaatjes zijn dan weer zo dun dat je denkt van ja, of je nou de een boven hebt of de ander boven hebt, dat maakt dan weer zo weinig verschil uit. Dat is een hele andere manier van. Van net puzzelen alsof je eigenlijk. Een sudoku doet. Ja, dat vind je ook minder leuk? Nee, dat vind ik heel leuk, maar het is wel een ander soort puzzel. Ja. Ja. Nee, ik hou wel van sudoku's, ja. Ja, maar niet zo van woordzoekers of zo. Nee, ja. Dat vind ik ook saai. Ik heb wel een keertje ook een puzzel gemaakt in een virtual reality game. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dan had je dus inderdaad, eigenlijk midden op de puzzelstukken gewoon zeg maar om je heen. Maar dat vormde dan een gebouw. Maar dat is dan wel helemaal gek natuurlijk, want dan kan je dan zo'n beetje omheen bewegen en zo. En dan de binnenkant was er dan eigenlijk niet. Maar dan puzzelde je alleen de buitenkant zeg maar, van het gebouw. Maar dan is wel een soort bovenkant en een zijkant en een andere zijkant. En dat was weer een hele andere dynamiek. Dat vond ik dan wel weer grappig. Maar ja, echt voor wat betreft snel puzzelen, dat... Maar dat is omdat jij van Lego houdt. Klinkt als Lego. Ja, wellicht een beetje misschien, maar... Het klinkt inderdaad wel een beetje als Lego, ja. Dus het is echt dat bouwen. Ja, dat vind je dan wel leuk, maar toch weer anders. Ja, het is wel echt anders. Ja, want wat is er dan wel zo leuk aan gewoon de klassieke legpuzzel? Als je totaal niet op het plaatje let... en als je totaal niet bezig bent met wat er getekend wordt? Nou ja, uiteindelijk is de hobby wel begonnen natuurlijk ook om het plaatje. Het heeft een bepaalde mindset. Het geeft een bepaalde rust en gewoon even weg kunnen zijn van een scherm... om gewoon even lekker je gedachten te kunnen laten gaan... en even heerlijk met zo'n puzzel bezig te zijn. Dan kan volledig je aandacht pakken. En dat maakt het puzzelen juist zo leuk. Ja. Dat, nou ja, ook gewoon dat je inderdaad tot diep in de nacht soms gewoon nog kan puzzelen. Of denkt, nog even die paar laatste stukjes. Dat ene stukje, want ik heb nog dat ene gaatje. Die wil ik graag gevuld hebben. Ja, moet echt meteen af, want anders dan... als ik thuis werk, dan loop ik er langs... en dan ben ik veel te lang daarmee bezig. Ja, het is echt gevaarlijk. Herkenbaar. Ja. Vincent heeft ook een leuke vraag via de NPO Radio 1 heb gestuurd. Die zegt, hoe kom je nou tot de realisatie... ja, puzzelen ben ik goed in? Ja, gewoon doen. Ja. Wij hebben ons ook maar gewoon ingeschreven voor een NK. Maar dat doe je niet zomaar. Ik bedoel, als je dat nou leuk vindt, ja, dat kan natuurlijk. Maar waarom denk je, ik ga een wedstrijd doen? Ja, Sandra en Maaike, die waren al samen aan het puzzelen. En toen kwamen ze erachter dat het een NK was. Mm-hmm. Toen zijn we gewoon mee gaan doen. Maar we hadden ook niet verwacht dat we zo goed waren. Dus we werden meteen tweede. Toen dachten we, ja, als we tweede worden, moeten we ook eerste worden. Ja. Maar ja. Toen was er ook nog niet zeer veel over bekend. Tegenwoordig wordt er ook veel meer aan tijden, zeg maar, gepost op social media. Dus dan heb je ook al veel beter een idee van, ja, je kan je thuis inderdaad kijken, oh, die puzzel heb ik in de kast liggen. Nou, die gaan we dan thuis dus even maken. Kijken hoe goed we zijn dan eigenlijk. In vergelijking met mensen die dus inderdaad aan het NK meedoen. En dan krijg je al een veel beter beeld natuurlijk ook waar je staat. Maar uiteindelijk is het toch ook gewoon oefening. Maar goed, het team wat vandaag of gisteren eigenlijk tweede geworden is, dat was een volledig nieuw team. Ja. Oh, dus die hebben misschien wel hetzelfde als jullie in het begin hadden van, oh, maar nu we tweede zijn geworden. Ja, die puzzelpoezen gaan eraan. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, dat komen volgend jaar wel terug, denk ik. Ja. Ja, leuk, leuk. Ja. Heb je ook vragen, mag je dat natuurlijk laten weten via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En dan gaan Meerte en Sandra die zometeen voor je proberen te beantwoorden. Eerst gaan we naar jullie laatste nummer die jullie hebben aangevraagd, want ondertussen verzamelen we al die vragen. Shut Up and Dance van Walk the Moon. Waarom die? Ja, dat is een nummer die we... Ja, we sowieso kennen we elkaar allemaal van dansen. We hebben allemaal op stijldansen gezeten in Haarlem. En dus dat heeft sowieso natuurlijk al een link met het nummer ook. En daarnaast hebben we het nummer ook ooit nog eens gebruikt onder een timelapse. Die we van een filmpje die we hebben gemaakt van van het leggen van zo'n puzzel. Ja, toen we helemaal begonnen met onze socials. Nou, wat leuk. Ja. We gaan naar de luisteren. Heb je dus vragen? 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app. Walk the Moon, Shut Up and Dance, hoorde je in de nacht van Caro en Cervé. De nacht van Caro en Cervé. Ruben van Haften. Je mag al je vragen aan de Puzzelpoezen nog steeds stellen via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En dat gebeurt volop. We hebben onder andere een vraag van Katalijne. Die appt: hoi Puzzelpoezen, hoe houden jullie nou die puzzelstukjes netjes als je even klaar bent met puzzelen? Want overal die stukjes vind ik bloedirritant. Ja, als je helemaal klaar is, neem ik aan dat ja, het opruimen inderdaad. Zelfs het opruimen noemen of we een soort van... Ze, als ze niet, stop ze even met puzzelen. Ja, ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld een langere puzzel maakt, dat, ja, je even, ja, ja. Ja. Dat je even pauzeert en de volgende dag weer verder gaat. Ja, je kan er een tafelkleed overheen leggen. Ja. Dat zou kunnen. En ik heb van Sandra, die heeft een soort... Een puzzelmap. Ja, een puzzelmap voor mij gemaakt. En die kan je dan dichtmaken en dan onder de bank leggen. Een puzzelmap die kan je dichtmaken en onder de bank leggen. Ja, en dat zie je een niet. Soort plank en daar leg je dan twee planken op. Ja. En dan kan je hem dus van de tafel afhalen. Moet je wel dus dan beginnen daar ook op te puzzelen meteen. En dan kan je hem onder de bank leggen. Ja. Dan blijft hij mooi. Ja. Er zijn wel inderdaad verschillende tactieken. Ook nou ja, de bekende puzzelmatten die je dan een soort van op kan rollen. Ja. Ik moet zeggen dat ik daar niet al te beste ervaringen mee heb. Maar zo'n plaat is inderdaad dan op zich nog wel eens praktisch om dan echt van de tafel af te kunnen halen. En dat je in ieder geval je tafel weer gewoon even kunt gebruiken. Ja, want als die puzzel nou af is, hè, gooi je hem dan gelijk zo flats weer in je doos in? Of hoe, als je het voor de lol maakt? Ja. Echt? Ja. Het hele plaatje boeit je gewoon niet. Nee, het is gewoon... we kijken er wel naar. Maar het is niet dat hij nog 3 dagen ligt of zo. Nee. Ja, er zijn wel mensen die hem ook echt inderdaad nog inlijsten en aan de muur gaan hangen. Maar ja, goed, als je, weet ik veel, 150 puzzels of zo hebt, ja, die gaan niet allemaal aan de muur hangen. En daarnaast, het gaat uiteindelijk ook om het puzzelen. Ik vind het, ja, als ik het aan de muur wil hangen, dan kan ik net zo goed gewoon een poster ervan hebben. Ja. Ja, je kan wellicht misschien het maar, gevoel... Maar, of maar je bewaart de puzzel wel of gaat het gelijk op marktplaat? En we ruilen ook. Hoe, hou? Ja, ja. Met andere puzzelaars? Nou ja, vooral met elkaar. Maar wij hebben natuurlijk een team. Ja, je gaat die Argentijn niet helpen natuurlijk. Nee, nou, maar wel mede-Nederlanders. Nee, we wisselen wel eens, maar we wisselen vooral met elkaar. Ja. Je mag ook bellen, 0800-112. En dat heeft Tim gedaan. Hallo Tim. Hallo Ruben. Hoi. Hi, wat is je vraag aan de puzzelpoezen? Ik wil de puzzelpoezen graag vragen. Ik voel me behoorlijk geïnspireerd om ook te gaan puzzelen. Ja. Ik heb wel een teamnaam bedacht, de Puzzel Panthers. Ja. Je kan ook nog panda's nemen. Sorry, panda's. Kan ook zeggen? Ja, puzzelpanda's. Tof. Kijk, alleen, ik ga mijn vrienden vragen. Stel dat die nu allemaal zeggen, nee, ga ik niet doen. Help me. Kunnen jullie me dan aan een teamgenoot helpen? Ja, dit vraagt Barbara ook in de NPO Radio 1-app. Die zegt inderdaad, ik denk dat het wel leuk is dat wedstrijd puzzelen. Hoe vind ik nou mensen om een clubje te beginnen? Sowieso vragen. Kijk, wij kennen elkaar van dansen. Dus je zult sowieso wel vrienden hebben. En anders, wij hebben toevallig laatst een oproepje hiervoor gedaan. Voor andere mensen. En die daar reageerden weer andere mensen op. Dus toen... Toen hadden ze opeens een team om mee naar het WK te gaan. Ja. Dus ik zou naar onze socials gaan. En dan kun je het bij ons eronder plakken. Ja, nou, doe een oproepje voor Tim. Wat zeg bij je? Bij deze Barbara, ik wil samen met jou de puzzelpanda's vormen. Heel erg goed, Tim. Heel Barbara, goed. Stuur een appje naar de Radio 1 app. We gaan jullie koppelen. Dit vind ik hartstikke leuk. Superleuk. Dan komen jullie graag nog een jaar tegen. Ja, Tim? Ja, ik heb nog even in mijn rijmwoordenboek gekeken. Alle woorden die rijmen op puzzel, dat is... Bussel, bussel, Brussel, hussel, mussel, russel. Maar ook Jack Russel. Oh. En er is dus een plaatsnaam, die heet Bussel. Nou, hoe fantastisch om dan de voorronde in Bussel te spelen. Maar weet of in je waar Brussel. Het is? Nee, nog niet. Oh. Maar ik heb zelf geen internet thuis. Dus jullie kunnen zo zien waar Bussel ligt. Ja. Het is een plaatsnaam, Bussel. Ik ga het uitzoeken en dan doorgeven aan de NK-organisator. Oh, en er is nog één plaats, die heet Jipsing Boermussel. Dat is ook een plaatsnaam. Prachtig. Bussel ligt in Noord-Brabant, lees ik. Dus dat is, dat is te doen. Perfect. Ja. Tim, dankjewel voor je vraag. Fijne nacht nog. Jullie ook, groetjes. Ja. Doei, doei. We hebben ook een leuke vraag binnen van Erik via de Radio 1-app. Erik zegt, ik heb een vraag over de WK. Want jullie zeiden net, in buitenlandse teams worden mensen soms weggekaapt. Hè? Dat de beste spelers eigenlijk worden weggetrokken. Gaat er geld mee gemoeid met die puzzelwereld dan? Bij het WK wel. Ja? En over hoeveel hebben we dan? Als je eerste wordt 1000, als je tweede wordt 500... en als je derde wordt 250. En dat is dus ook als je solo doet... En ook als je duo. Dus je kan maar beter solo goed zijn. Dan kun je gewoon die €1000 houden. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld... kijk, wij zijn een beetje op social, maar er zijn mensen die ook echt... ja, puzzel-influencers zijn. Puzzle-influencers? Ja, dat bestaat. En dan kan je er goed geld mee verdienen natuurlijk. Wat? Ja, gekkigheid. Maar waar hebben we het dan over, nogmaals? Over welk bedrag? Ja, ik weet niet zo goed hoe dat gaat met YouTube en zo. Maar het schijnt dat je bij zoveel streams krijg je daar geld voor. Ja, ik ben er ook niet zo bekend mee. Ik durf het je niet te zeggen, sorry. Ja, we hebben weer een beller, als het goed is. Hallo, met wie? Met Arie. Hi, vertel. Wat is je vraag, Arie? Nou, mijn vraag is, hoe reageren de dames wanneer er onverhoopt een stukje of stukjes ontbreken in een nieuw te leggen puzzel? Ja. Wat voor reden dan ook? Worden ze dan helemaal van de apropos af? Of gaan ze zoeken? Of wat doen ze dan? Nou, beide. En van ons apropos af en zoeken. Maar stel nou dat hij er echt niet is, heb je dus een dagbesteding en die kan dat missende stukje voor je vinden. Dus dan... Dit is een ding, hè? Mailen dat naar je toe. Ja, dus dan moet je... Je hebt natuurlijk verschillende zeg maar, je hebt één puzzelplaat, maar dan heb je verschillende ponsplaatjes, waardoor één plaat verschillende puzzels kan zijn. Dus dan moet je een foto maken van het linker onderhoekje, geloof ik, zodat ze weten welke plaat het is. En dan een foto van welk stukje je mist. En dan gaan mensen dat voor jou zoeken. Wauw. Maar als dat dan niet te vinden is, gebeurt dat ook soms? Ja, soms moet je een jaar wachten. Een jaar wachten? Je moet wel geduld hebben. Er zijn ontzettend veel aanvragen die gedaan worden. Het is echt te bizar voor woorden. Ja. Ja, maar gewoon hobbyisten dan die dat willen hebben. Ja, hobbyisten die het willen hebben. En dan is er een dagbesteding die dat voor je uitzoekt. Ja. Er wordt natuurlijk nog wel eens wat uitgewisseld. Ook aan puzzels uitgeleend, maar ook tweedehands weer doorverkocht. Ja. En dan loop je gewoon een risico. Dat kan zijn dat er inderdaad wel eens een puzzelstukje mist. Ja, nou ja, en hoe mooi is het dan dat je dan met zo'n organisatie inderdaad dat je hem weer compleet kan maken. Ja, precies. Arie, is je vraag zo een beetje beantwoord? Ja, één dingetje nog. Zijn jullie dat wel eens ook overkomen bij een wedstrijd? Nou, dat je opeens een stukje kwijt bent. Niet bij een wedstrijd, maar we hebben wel een marathon gehouden ooit. En toen kregen we een nieuwe puzzel en die miste een stukje, ja. Ja, dat was wel jammer, want toen hebben we dus niet onze 10.000 stukjes gehaald die we graag wilden halen. Ja. Je miste een stukje? Ja. Echt van een gloednieuwe puzzel, dus dat was, dat was dan wel weer frustrerend inderdaad. Maar hoe los je dat dan op? Is er dan een klacht die je kan indienen, of... Nee, ja, in dat geval hebben wij gewoon een aanvraag ingediend, dus bij het ontbrekende stukje. Ja, en die hebben jullie uiteindelijk weer gekregen. Ja. Dat geld wat jullie net noemden, dat fascineert echt mensen. Want we krijgen ook de vraag, zijn er nou ook echt professionele puzzelaars of is het altijd gewoon erbij? Nou, ik denk dat inderdaad wat Meerte net noemde van zo'n puzzel-influencer. Zo'n goede term, ja. Ja, inderdaad. Nee, die maakt er volgens mij ondertussen wel echt er werk van. Ik geloof niet dat die nog... die is dan volgens mij de dag bezig met filmpjes editen en onderwerpen zoeken, puzzels uitzoeken. En die wordt ook aan alle kanten gesponsord. Ik kan me niet voorstellen dat zij anders nog tijd heeft om te slapen. Nee, dat denk ik ook niet inderdaad. Maar hier in Nederland weet ik dat eigenlijk niet zo goed. Voor de meeste mensen in ieder geval die wij kennen binnen de puzzelwereld is het echt gewoon wel een hobby. En je kan je er wel soms nog staan van te kijken inderdaad. Dat je denkt, goh, werken jullie ook nog? Of dat jullie zoveel puzzels kunnen maken in een week tijd? Maar dat gaat niet. Volgens mij in Nederland niet echt geld mee gemoeid. Ook bij een NK gaan er geen geldprijzen mee gemoeid. Het is voor de eer en de roem binnen de puzzelwereld, noem ik het dan maar. Ja. Maar dat moet natuurlijk ook bij zo'n radio show zijn. Ja, maar je kan het dus blijven doen. Het is niet zo dat er, zeg maar, bij topsport is er altijd een soort leeftijdsgrens. Van op een gegeven moment lukt het gewoon niet meer. Nee. Dat is met dit eigenlijk niet. Nee. Dus iedereen kan het. Ja, het is volgens mij, is er vanaf 14 jaar of zo, 12 jaar, mag je meedoen? En 12 jaar? Zoiets, ik weet niet. Er is wel een ondergrens, zeg maar. Ja, logisch. Maar dan is het gewoon, ja... Totdat je oogzicht ermee ophoudt. Ja. Dan wordt het moeilijk. Ja. Je mag geen hulpmiddelen gebruiken bij het NK. Dus geen loepjes, geen foto's, geen vergrotings... Mag je wel de doos erbij houden? Ja, die mag er nog wel bij houden. Maar zelfs ook sorteerbakjes, dat is dus ook een ding. Bij het WK mag dat bijvoorbeeld wel. Dat je dus nog losse bakjes mag gebruiken. Wel weer van heel specifieke afmetingen en hoeveel het er zijn. Maar die kan je dan eventueel nog gebruiken om stukjes inderdaad of projectjes bij elkaar... In zo'n bakje te leggen. Ja. Zodat je dat ook makkelijk kan uitwisselen. Bij het NK mag dat bijvoorbeeld niet. Wauw. Ja. Ook Annemieke heeft ons gebeld met een vraag. Er wordt echt volop gebeld. Hallo Annemieke. Ik ben Beatrice. Oh, er stond hier Annemieke. Nou, maar vertel, wat is je vraag? Ik heb een heleboel antieke legpuzzels van die zeker 100 jaar oud zijn. Die zijn van hout gezaagd met de hand. Wauw. Wie kan ik daar blij mee maken? Oh, dat is een goede vraag. Ik durf het niet te zeggen. Ik heb een heleboel... Nou, mochten jullie iemand aan de telefoon krijgen die geïnteresseerd is in die legpuzzels? Ja. Ja. Maar jullie zeiden net wel, er is een soort uitwisselgroep, toch, voor puzzels? Er zijn er zoveel. Ja, als je kijkt inderdaad op Facebook, inderdaad, dan zijn er best wel behoorlijk wat groepen. Maar die zijn wel met thema's. En dit is wel een heel specifiek thema. Ik heb nog nooit van een groep gehoord van zulke... Ja, dat lijkt me fantastisch. Prachtige puzzels waarschijnlijk. Ja, heel mooi. Ja, dus... Absoluut. Maar ik ben nog niet zo'n groep tegengekomen, dus ik durf dat eigenlijk niet te zeggen. En dat is ook wel... Ja, daar moet je ook wel ruimte voor hebben om dat, om daar... Ja, dat dan te eren. Nou ja, er is gelukkig. Er zijn gelukkig genoeg groepen om zoiets in te gooien. Ik wil jullie alvast ontzettend bedanken dat jullie hier wilden zijn. We hebben nog wel een appje binnen van Barbara. Die zegt. Naar aanleiding van dat belletje net van Tim. Ik doe mee met de puzzel panda's wel. Oh. Dus die wil wel dat het de panda's wordt. Ja. Niet de panda's. Dat is de enige eis, Tim. Oh. Dus dat is belangrijk om te weten. Maar voor jullie, what's next? Want jullie hebben nu het NK gewonnen. Wat is de volgende stap? Ja, uiteindelijk willen we toch... Ja, hebben we toch wel ambities bij het WK. Mm-hmm. De vorige keer zijn we 22e geworden. We willen toch wel beter zijn. 22e en jullie willen uiteindelijk veel hoger eindigen. Ja, veel hoger. Ja, ja. Ja. 22 van de? Ik weet volgens niet. Mij 200 teams of zo. Ja, wereldteam. Ja, van de 8 miljard burgers natuurlijk op deze wereld. Maar ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ik ben geen concurrent op dit gebied, dus dat vind ik niet eerlijk. Nee, volgens mij waren er toen iets van 200 teams die zich aangemeld. Oh, wauw. Nou, dan vind ik het nog steeds een hele prestatie. Sandra Kunnen en Meerte Messien van de Puzzelpoezen. Wat top dat jullie jullie passie voor puzzelen hier wilden delen. We hebben ontzettend veel reacties ook binnengekregen. Ja. Dus het spreekt mensen zeker aan. Het hele gesprek vind je in de NPO Radio 1-app of jouw favoriete podcast-app onder naam De Nacht Van, mocht je later ingeschakeld hebben. Super bedankt dat jullie hier wilden zijn. En nog een hele fijne week gewenst. Dankjewel. Dankjewel. ABBA op NPO Radio 1. Gimme, gimme, gimme was dat. De nacht van Caro en CRV. Met het beste van NPO Radio 1. Zou je een moord bekennen die je niet hebt gepleegd? In de Caro en CRV podcast De Verhoorkamer zoekt onderzoeksjournalist Lot Buijs uit hoe valse bekentenissen ontstaan. En in aflevering 2 van De Verhoorkamer onderzoekt ze de rol van politie. Wat doen zij om valse bekentenissen te voorkomen? In de aflevering Justice Denied van de Amerikaanse politieserie Law and Order doet hoofdpersoon Olivia Benson, rechercheur bij de New York Police Department, een schokkende ontdekking. It's detective, not miss. Ze komt erachter dat een man onterecht in de gevangenis is beland, doordat hij in haar verhoor vals heeft bekend. He recanted. He kept telling me that he was innocent. Het verhaal verloopt vervolgens keurig volgens het stramien van alle andere Law & Order afleveringen. Benson en haar team gaan op zoek naar de echte dader, komen de man na wat speur- en denkwerk op het spoor en slaan hem aan het einde van de aflevering in de boeien. I guess you're a lefty. Javier. Benson zorgt er ook voor dat die man die onschuldig veroordeeld was opnieuw voor het hof moet verschijnen. Ditmaal krijgt hij excuses en komt vrij. Pursuant to the New York Code of Criminal Procedure, Article 44010, I hereby vacate the judgment against you. You're free man, sir. Case closed. Ook al is het niet het meest verrassende plot, toch zit er in het midden van het verhaal een scène die zeldzaam is in de gehele Law & Order serie. En nu mij in mijn onderzoek naar de valse bekentenis verraste. Rechercheur Benson geeft in een gesprek met de advocaat van de onterecht veroordeelde haar fouten in het verhoor toe. I told him that he was going away no matter what. I broke him. You were doing your job. I forced a false confession. Are there others? I look in the mirror, I don't like what I see. Olivia. I've seen good old boy detectives pull this. And I took pride in knowing that I wasn't one of them. Because you're not. You stepped forward. Ik heb deze aflevering sinds dit onderzoek naar de valse bekentenis al meerdere keren bekeken. Om te begrijpen wat er precies aan de kant van de politie gebeurt wanneer een verdachte een valse bekentenis aflegt. En ik weet het is fictie. Maar sinds mijn bezoek aan rechtspsycholoog Robert Horstelenberg in Maastricht ben ik steeds nieuwsgieriger geraakt naar het perspectief van de politie. Volgens Horstelenberg komt het vandaag de dag dus nog steeds voor dat mensen een valse bekentenis afleggen. Omdat het grootste deel van de rechercheurs volgens hem niet goed opgeleid is in het verhoren. Met als gevolg dat er snel fouten in de verhoorkamer ontstaan. Fouten die kunnen leiden tot valse bekentenissen bij verdachten. Dat is 80% van de gestelde vragen zijn niet informatie verzamelend. Die zijn suggestief, die zijn sturend. En dat, als dat soort vragen al voorkomen, wil je niet een antwoord van de verdachte die uit zichzelf komt. Dan wil jij iets horen wat jij wil horen. Wat past bij wat jij al weet. Hoe denkt de politie zelf over deze aantijgingen van Horstelenberg? Hoe vaak komen volgens hen valse bekentenissen voor? En in welke rol zien zij zichzelf in dit verhaal? Het is tijd voor een gesprek met onze dienaars van de wet. Ik ben benieuwd. Zal de politie, net als Olivia Benson, ook zichzelf in de spiegel durven aankijken? Hi, goedemiddag. Je spreekt met Lot Buijs. Ik ben onderzoeksjournalist. Wanneer ik met de landelijke korpsleiding bel voor een afspraak, krijg ik te maken met waar Robert Horstelenberg me al voor waarschuwde. De grote gevoeligheid over dit onderwerp bij de politie. Is er niet hier iemand die mij nu telefonisch hierover te woord kan staan? Ik voel me eerlijk gezegd afgewimpeld. Want mensen zitten niet op hun plek. Top, dan ga ik het op de mail zetten. Of gaan op vakantie. Oké, en zijn jullie in principe bereid om hier aan mee te werken? Of wordt dat... Of er is gewoonweg geen interesse. Met andere woorden, een gesprek met de korpsleiding zit er voorlopig nog niet in. Dus als je me even terug kan bellen, dan zou dat super fijn zijn. Dankjewel, werk ze. Ik ga gewoon record indrukken. Yes. Michiel. Ja? Fijn dat je er bent. Ik spreek daarom af met iemand waar ik het afgelopen jaar nauw mee heb samengewerkt. Michiel Prinsen. Michiel versterkte namelijk als onderzoeksjournalist onze redactie bij de documentaire serie over de Warnsveldse bommoord. We kennen elkaar natuurlijk al van het onderzoek naar de pommoord hier op de redactie. We zitten hier ook op de redactie. We zitten in een spreekcel, maar het voelt eigenlijk meer als een verhoorkamer. Tenminste, dat is een beetje het gevoel wat ik van een voorkamer heb. Nou ja, behalve dan dat je hier ramen hebt naar buiten. Dus je ziet bomen en je ziet nog net niet de straat. Maar dat heb je bij de meeste voorkamers heb je dat niet. Nee? Nee. Voordat je denkt, wat zit die man hier te mensplenen? Hij weet het ook echt. Omdat hij naast zijn journalistieke carrière 10 jaar heeft gewerkt bij de Amsterdamse politie. Als onder andere rechercheur. Dus dat zijn doorzoekingen in woningen, in kantoren, verhoren, heel veel. Processen verbaal schrijven, wat ontzettend leuk ook is. Ik vind schrijven leuk. Dat nam ik natuurlijk mee aan mijn journalistiek leven. Hij is dus de eerste aan wie ik denk om toch wat meer informatie over het perspectief van de politie te krijgen. En ik begin het interview daarom maar gelijk met de vragen wat hij als rechercheur van het verhoren vond. Heb je veel verhoord? Ja. Kan je me even meenemen in hoe het is om te verhoren en wat je doet? Ik vond het misschien wel een van de leukste onderdelen van het werk. Omdat je zo live bijna bezig bent met de verdachte of een verdachte of een getuige. En je weet, het is een gesprek waar iets uit moet komen, hè, als het goed is. En dat kan ook zijn dat iemand niks weet, maar het moet iets opleveren. Het is gewoon een heel spannend onderdeel van het recherchewerk om met iemand eindelijk in gesprek te gaan. Ik moet toegeven, door mijn research voor de pommoord en door het gesprek met Robert Horstleberg over valse bekentenissen, was ik bijna vergeten dat het recherchewerk iets is waar je trots op kan zijn. Het bestrijden van misdaad, het zorgen dat de samenleving voor iedereen veilig en leefbaar is. Voor Michiel is er eigenlijk geen mooier beroep. En dat was geweldig werk. Ik merk dat ik het daarom bijna ongemakkelijk vind om het gesprek te draaien naar de valse bekentenis. En Michiel te vragen over welke rol de politie zelf hierin denkt te hebben. Waarom we hier zitten is omdat ik nog even wat vragen wil stellen over valse bekentenissen. En hoe jij denkt hoe dat vandaag de dag zit. Dus ik ben allereerst nog even benieuwd naar jouw tijd bij de recherche. Werd daar wel eens gesproken over valse bekentenissen? Ik kan mij niet een gesprek herinneren met collega's over het fenomeen valse bekentenissen. Of in een zaak of in het algemeen van zou dit wel een authentieke bekentenis zijn of dat we het daarover hadden. Denk je dat valse bekentenissen vandaag de dag nog steeds voorkomen? Ja, en of dat antwoord volgens Michiel Prinsen ja of nee is, hoor je in de rest van aflevering 2 van de Verhoorkamer. En ook hoor je hoe de Politieacademie nieuwe rechercheurs opleidt tot verhoorders. De Verhoorkamer is te vinden in de NPO Luister-app en op je favoriete podcastplatform. Nu een plaatje van een toepasselijk bandje. Je hoort De Police met Roxanne. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. De Police, Roxanne op NPO Radio 1. De nacht van KRO NCRV. Ruben van Haften. Het is vandaag Wereld Roma-dag. En hoewel ze over de hele wereld leven, is er nog veel onbekend over de Roma. Aliza Kuna is oprichter en voorzitter van Power of Choice. Een stichting die kinderen, zowel Roma en Sinti en vluchtelingen, op een creatieve manier leert hoe belangrijk onderwijs is. Aliza, hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt zelf een Roma-achtergrond. Kun je iets meer vertellen over waar je vandaan komt? Ja, dat klopt. Mijn naam is inderdaad Aliza Kuna. Ik heb mijn ouders komen uit voormalig Joegoslavië. Ja. Oorspronkelijk. Mijn vader uit Kosovo en mijn moeder. Mijn vader uit Kroatië en mijn moeder uit Kosovo. En toen ze getrouwd waren, zijn ze verhuisd naar het zuiden van Italië, in Napels. En dat is waar ik dan ook geboren ben. En ik heb daar tot mijn 11e gewoond. In Italië hebben mijn ouders altijd heel hard gewerkt als ondernemers. Mijn moeder die onderhandelde voornamelijk textiel, rode rozen en in Chinese speelgoed. Ja. En op zaterdag stond ze op de markt. En daar verkocht zij zijde en 100% katoen. En overdag verkocht zij speelgoed en rode rozen bijvoorbeeld in de avonden in restaurants. Het was altijd best wel hard werken. Maar mijn ouders hebben ons nooit het gevoel gegeven dat we arm waren. Dat vond ik altijd wel heel bijzonder als kind. Ja. Maar ik was me wel bewust dat ik anders was dan de Italiaanse kinderen op school. Anders? Daardoor, ja, anders. Een voorbeeld ervan is dat ik op de basisschool altijd heel nieuwsgierig was. Heel graag meedeed. Maar de juffrouw die moest het, die vond het wel nodig om erbij te zeggen dat ik Roma ben en nieuwsgierig ben, dat dat niet veel voorkomt in onderwijsinstituten volgens haar. Maar als kind heb ik dat altijd onthouden. Ja. Maar ja, dat was soms niet altijd heel erg leuk. En voor de rest, ja, zijn we in 2001 naar Nederland verhuisd. Omdat er in Italië op een gegeven moment door de Italiaanse overheid onmogelijk werd om voor de Roma te werken. En daardoor was het ook best wel lastig om rond te komen. En toen hebben mijn ouders natuurlijk ook goed nagedacht van hoe gaan we nu verder. Zijn ze naar het westen van Europa geëmigreerd. Eigenlijk hebben ze asiel aangevraagd in Nederland. En eenmaal asiel aangevraagd in Nederland op humanitaire redenen. Dus dat wil zeggen dat je naar asiel aanvraagt op humanitaire reden, dat je geen ander land is die je kan helpen. En die procedure hebben 13 jaar lang geduurd. En daardoor heb ik ook in verschillende gemeentes gewoond in Nederland. En mocht ik helaas niet altijd naar school. Nee, er is inderdaad veel discriminatie geweest onder Roma. En ook veel uitsluiting. Maar ook bijvoorbeeld het verhaal wat we allemaal kennen, natuurlijk ruim 400.000 vermoord in de Holocaust. Maar vandaag vieren we juist de Roma-cultuur. Hoe ziet die eruit? De Roma-cultuur is, het is een, wat ik heel grappig vind is dat de meeste mensen het niet weten, maar de Roma-cultuur is hedendaags terug te zien in de kunsten, zoals in de muziek en dans. Een voorbeeld hiervan is de flamenco. Vrouwen met kleurrijke rokken en lange haren dansen gepassioneerd met sierlijke bewegingen. Nou, deze stijl komt dus oorspronkelijk uit de Roma-cultuur. De kleurrijke rokken, geprint met bloemen, worden tot heden gedragen door Roma-vrouwen. Daarnaast hebben we ook jaarlijkse feestdagen en hierbij horen ook rituelen. Dat zijn rituelen die vaak van mond tot mond reclame worden overgedragen. En ook hier een voorbeeld van is de overgangsritueel. Dat heet Juja dan. Wij vieren daar met familie, vrienden en kennissen de overgang naar de lente. Ja. En die ritueel is heel bijzonder omdat je dan het bos ingaat en dan pluk je bladeren van de bomen, maar ook bloemen, takken. Maar dat doe je niet zomaar, wel met een intentie. Hm. Dus een informatie eigenlijk. En aan het einde van de dag dan gaan de kinderen spelen en de ouders die verzamelen al die mooie natuurlijke materialen eigenlijk. En die leggen dat in een kom met water. Wat mooi, ja. Ja, en een eitje en een wens geld. En dat wordt dan de volgende dag, wordt dan door de kinderen, die gaan dan langs bij de deuren van de familieleden. Vroeg in de ochtend gaan de familieleden zegenen met dat water, wat eigenlijk de dag daarvoor geheiligd is met hele mooie wensen. Ja. Nou, dat is dus een voorbeeld van. En daarnaast natuurlijk ook een rijke cultuur, wat de meeste mensen ook wel kennen, de gastvrijheid. Ja, ja, daar kunnen we ook veel van leren, neem ik aan, inderdaad. Ja, het is een heel mooie cultuur, want de Roma en de Sinti hebben natuurlijk rondgetrokken door Europa en zich gevestigd op verschillende plekken. Op een gegeven moment was het onmogelijk om nog rond te blijven trekken. En wat je ziet is dat de Roma, daar waar ze verbleven op dat moment, ook die beïnvloed waren geraakt door bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur. Of bij ons in mijn eigen gezin zie je dat veel, dat de Italiaanse cultuur ook veel heerst. En dat is heel mooi, want heel vaak hoor je vooral ontwetende mensen zeggen, ja, Roma en Sinti kunnen zich niet goed aanpassen of zij zijn vrij negatief. Mm-hmm. Maar eigenlijk kunnen wij ons heel goed aanpassen en nemen wij heel snel de culturele, vooral de culturele belangrijke normen en waarden, die implementeren wij ook weer in onze eigen cultuur. En dat is echt een mengelmoesje van heel veel verschillende culturen vanuit verschillende landen. Dus Wereld Roma Dag moeten we zeker blijven vieren. Alisa Kuna, dank je wel voor je tijd en voor je uitleg. De Nacht van Caro en CRV. Elke week sturen we een verslaggever op pad om te achterhalen wie er nou nog wakker is en wat ze doen zo diep in de nacht. En deze week is het de beurt aan Aram Frankfurt. Hij is op dit moment op de plek waar alle pechgevallen van Nederland binnenkomen, de Wegenwacht. En werknemer Martijn Simons gaat hem daar laten zien waarom hij het zijn van Wegenwacht zo mooi vindt. Aram, heb je al een band mogen verwisselen? Dat nog niet. We staan wel op de plek waar dat zou kunnen gebeuren. Wat is hier allemaal te doen en te zien? We staan hier in de werkplaats van servicecentrum Ypenburg in Den Haag. Nou, daar kunnen we de auto's van klanten repareren, zoals je ziet. Er staat er hier een op de brug. Daar staat er nog een op de brug, daar zijn ze een koppeling aan het vervangen. Dus die staat hier een aantal dagen, totdat die klaar is. En hier staat mijn werkbus. Die lopen we even door. Ja, laten we even kijken. Wat zit er nou allemaal in zo'n werkbus? Nou, aan deze zijde zit mijn gereedschap. Alles wat je nodig hebt langs de weg, tangen, kool, schroevendraaiers uiteraard, steeksleutels, een luchtkrik. Wat houdt dat in, een luchtkrik? Die pomp je vol met lucht en dan gaat de auto omhoog. Oké, okay, ja. Dan kan je het wiel eronder houden. Okay, okay. Ja, ja. Nou, loop even naar achteren. Dan hebben we hier de pionnen om langs de snelweg een auto veilig te stellen. Universeel reservewiel. Nou, een matje voor in de regen. Dan kan je erop leggen, blijft droog. Dat is ook wel lekker. Ook wel handig, ja. Sleepkabels. We gaan door naar de volgende zijkant. En dan zie je mijn voorraden. Dat is bobines van allerlei soorten. Maar de hele bus zit echt vol met alles en nog wat alles nodig hebt. En we staan dus in de garage. Je zei al net op de brug, dus die auto's staan in de lucht voor de mensen die niet weten wat een brug is. En naast deze ruimte hebben we nog een ruimte waar mensen eigenlijk komen als we dan pech hebben en hier terechtkomen. Kan je ons daar even mee nemen? Ja, laat ik het zien. Want het is een soort koffieruimte-achtige. Ja, een soort koffieruimte waar de mensen met pech zeg maar binnenkomen. Dan komt daar een bakje koffie. Even voor de rust komen, hebben ze lekker band, wordt die gelijk vervangen hier. En hier zitten de jongens van de werkplaats, zeg maar. Oké, okay, nou ja, leuk om hier even een kijkje gehad te hebben wat in de werkplaats gebeurt. Ik hoop dat we zo, we hopen dat we zo'n pechgeval hebben. Ja. En dat we ook een beetje kunnen laten horen hoe dat dan tijdens zo'n pechgeval op de plaats zelf gaat, langs de snelweg bijvoorbeeld. Gaat goed komen. Tot zometeen. Tot zometeen, Aram. De nacht van Caro en CRV. Iedereen heeft familie, of je het nou wil of niet. En elke familie heeft zijn eigen maniertjes, ook wel familiepatronen genoemd. En die patronen kunnen generaties lang worden doorgegeven. En zo kan het zijn dat de opa van de opa van jouw opa ooit iets heeft meegemaakt wat op een bepaalde manier nog steeds doorspeelt in je familie. Hoe doorbreek je nou zo'n patroon? Dat kan bijvoorbeeld met de therapievorm van de familieopstelling. Verslaggever Dina Talhawi ging langs bij psychotherapeut Adrie Hendriksen om meer hierover te leren. Ik vind het superleuk dat je hier bent. Ja, ik ook. We zitten echt op een prachtige locatie, lekker in een bos tussen de bomen en de eekhoorns. Heb je dat zo uitgezocht? Nou, we wilden graag weer een keer terug naar het zuiden. We hebben hier ooit in Eindhoven gewoond. Maar we hebben eigenlijk over de hele wereld gewoond. En we daarmee, ja, bedoel ik mijn man en ik. Dus we hebben in Amerika gewoond, in China gewoond, in Taiwan gewoond, in Duitsland gewoond. En na lange tijd toch ook in Almere te hebben gewoond, zeiden we tegen elkaar van... De Brabantse gemoedelijkheid vinden we toch ook wel heel erg leuk. Dus, daar kan geen miljoenenstad tegenop? Of? Nee, en het voordeel is, zit hier natuurlijk ook wel een beetje aan de kant van de stad. Ja. Maar verder wonen we echt in het bos. Ik vind het heerlijk om wakker te worden met vogeltjes. In hoeverre vormt een familie een mens? Een familie, ja, er zijn verschillende manieren waarop je familie natuurlijk kunt zien. Aan de ene kant is dat gewoon het gezin waar je uitkomt. En familieopstellingen als therapie kun je goed gebruiken in kleinere vorm. Dat kan ik dus hier in deze kamer waar we nu zitten, hè, met twee stoelen en een tafel, kan ik poppetjes gebruiken om aan te geven van, goh, wat is jouw familie? Dan doen we dat heel individueel gericht. En dan komen we vaak uit op bepaalde taken die jij als kind op je hebt genomen, die je van je ouders dus eigenlijk hebt overgenomen. Perspectief kan dan wisselen. Hè? Als jij op de plaats gaat staan van jouw moeder of jouw vader, kun je zien, oh, wacht even, dit zijn dingen die zij gedaan hebben voor mij. Maar tegelijkertijd zijn ook dingen die jij voor jouw ouders gedaan hebt. Na wat kletsen is het tijd om in de praktijk aan de slag te gaan met een familieopstelling. Psychotherapeut Adrie Hendriksen haalt wat houten poppetjes uit de la. En deze poppetjes stellen vanaf nu mijn familie voor. Neem een slokje van je thee. Even zien. Nou, ga ik jou vragen. Oké. Deze, dat zijn de volwassenen. En dit zijn de kinderen. Ga ik jou vragen, heb jij een vraag? Heb jij iets waarvan je zegt van, oh, dat zou ik eigenlijk wel willen weten. Het hoeft geen heftige vraag te zijn. Waarom wil ik mijn ouders nooit teleurstellen? Ja, oké, hele mooie. Nou, dan ga ik vragen. Wie er allemaal in jouw gezin, hè, jij bent, geef zelf aan, jij bent 19. Ja. Kies een poppetje uit, ouders, vader, moeder, broers, zussen. En ga ze maar hier op het veld neerzetten. Oké, deze lijkt sprekend op mij, dus die pak ik. Ik heb verder twee zussen, twee oudere zussen. Dus dan pak ik deze twee erbij. Oh, oepsie. En voor de rest mijn ouders. Ik denk dat deze vijf de hoofdrolspelers zijn. Na het verplaatsen in en van mijn houten familie heb ik dankzij Adrie een klein beetje inzicht waarom sommige dingen in mijn familie zijn zoals ze zijn. We konden omwille van de tijd natuurlijk niet helemaal de diepte ingaan. Maar ik vraag me toch af, in hoeverre verandert een serieuze familieopstelling levens? Nou, life-changing is een heel groot woord. Maar het gaat wel vaak zo dat mensen andere inzichten krijgen. En dat dus ook de dingen om hen heen gebeuren wel in een shift komen. De kracht of het bijzondere van systemisch werk is dat familiesystemen vaak, en dat kan tot heel ver doorgaan, maar die hebben vaak een iets wat bijzonder is aan die familie. Soms zijn dat hele lastige dingen. Kunnen dingen uit de oorlog zijn nog. Kunnen dingen zijn waar men niet over gesproken heeft. Het kan misbruik zijn. Het kan van alles. En heel vaak als het niet aan de openbaarheid komt, dus als daar niet over gesproken is, wordt dat onbewust en onderbewust meegenomen door iemand uit een gezin naar een volgende generatie net zo lang totdat dat ook aan de openbaarheid mag komen. We hebben in China gewoond. International schools heb ik gewerkt. En het mooie vind ik dan ook van al het werk. In feite is elke mens, waar die ook geboren wordt, ja, hetzelfde. We hebben wel andere bagage meegekregen door de cultuur. Maar als het echt gaat dat je jezelf mag zijn, dan kom je toch ook op dezelfde dingen. En dat vind ik ook gewoon heel mooi. Je hoort een verslag van Dina Talhawi. De Nacht van KRO NCRV. Ruben van Haften. Afgelopen week was het Qingming in China, een feestdag waarbij mensen hun dode geliefden herdenken en rustplaatsen schoonmaken. Maar dit jaar had de eeuwenoude dag een futuristisch randje, want voor ongeveer €2,50 omgerekend kreeg je een hologram van je overleden geliefde voor je, pratend en wel. En een Chinese artiest liet zijn overleden dochter praten en zingen. Mediawetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam en expert op het gebied van technologische ontwikkelingen. Esther Hammelburg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in China kun je dus nu een pratende hologram van je geliefde zien. Zijn we in Nederland al zover? Ja, technologisch kan dat. Ik denk zelf wel dat hologrammen hier veel minder grote rol in gaan spelen. En dat we het veel eerder gaan zien in bijvoorbeeld chat-apps, dus text-based, of zoals we met elkaar appen bijvoorbeeld. Of videocalls of audiogesprekken kunnen gaan voeren met AI-avatars van overledenen. Ik denk dat zijn vormen die we veel makkelijker die makkelijker te maken zijn, minder duur. Maar ook veel makkelijker omdat het vormen zijn die we gewend zijn. We zijn heel erg gewend om met onze dierbaren te appen of videobellen. Mm-hmm. Dus als je dat op zo'n manier kunt vormgeven. En met de huidige technologie is het helemaal niet zo moeilijk om een chatbot te bouwen die chat zoals jij. Als we al jouw appjes hebben, dan kunnen we dat in zo'n large language model gieten. Dat is zo'n taalmodel waar bijvoorbeeld ook ChatGPT op werkt. Ja. En dan kun je heel makkelijk eigenlijk een chatbot bouwen die appt, net zoals jij zou doen. Ja, maar ik moet wel zeggen, ik vind het een beetje engig zou ik dit vinden. Want ik heb ook wel overleden geliefden. En als die dan op deze manier weer voor me zouden staan, dan zou ik zeggen, ja, ik weet niet of ik dat wil. Kan dit een rol spelen in het rouwproces? Ja, vooropgesteld, ik ben media-expert en geen rouwexpert. Mm-hmm. Maar ik heb hier wel met rouwtherapeuten over gesproken. We hebben dit najaar ook dit onderwerp op Society 5.0 besproken. Dat is een festival over technologie en samenleving waar ik curator ben. En daar hadden we een rouwtherapeut aan boord die ook heel erg sprak over hoe mensen bijvoorbeeld nog een gesprek kunnen voeren dat ze niet hebben kunnen voeren met degene die is overleden. Veel van ons kennen dat misschien wel. Vooral als iemand plotseling overlijdt, maar soms ook als sommige onderwerpen moeilijk bespreekbaar zijn. Dat er dingen zijn die je eigenlijk nog tegen iemand had willen zeggen. Of misschien wel vragen. En dat zo'n gesprek daar best een rol kan spelen. Ja. Ook in de rouwverwerking dan. Maar goed, dan hebben we het dus wel echt over een toepassing binnen de therapeutische praktijk. En dat maakt dan wel heel erg uit dat dat goed begeleid wordt. En bovendien is er ook een vorm, kan het ook een nieuwere vorm zijn van iets nalaten. Wat je nu vaak ziet, bijvoorbeeld als iemand terminaal ziek is en nog jonge kinderen heeft, dat er videoboodschappen of brieven worden achtergelaten. Mm-hmm. Ja, je kan je ook voorstellen dat je dan iets van materiaal in zo'n AI stopt en dat je kinderen later nog vragen kunnen stellen aan je over hoe jij met de liefde omging of hoe je tegen bepaalde dingen aankeek. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, kunstmatige intelligentie, die ontwikkeling gaat heel hard. Maar er zitten nog wel wat fouten in vaak. En dat kan natuurlijk pijnlijk zijn. Is het al ontwikkeld genoeg om met kwetsbare en rouwende mensen om te gaan, Esther? Ja, ik denk dat als het gaat om die kwetsbaarheid, dan gaat het niet zozeer om of die technologie goed genoeg is, maar hoe de toepassing wordt ontworpen. Die technologie ontwikkelt wel en die is eigenlijk al wel, wat ik zeg, zo'n chat kun je best wel goed inzetten. Alleen de vraag is in welke context ga je dat doen. Want ik moest een beetje lachen. Ik zag laatst een film waarin zo'n voorbeeld voorkwam, waar een vrouw inderdaad in een tekstchat zat met een AI-versie van haar overleden partner. En dat ging hopeloos mis. Ja. In de zin dat ze vroeg, hoe gaat het met je? Ja, heel slecht. Het gaat echt heel slecht met me. Oh. Ja, hoe kan dat nou? Je bent toch in de hemel? Nee, ik ben in de hel. En dat was een commercieel bedrijf dat die chatbots bouwt. Die zegt, die AI antwoordt zelf. Wij bepalen niet wat de AI zegt. Nee, maar dit is wel, dit wil je niet horen. Dit maakt het rouwproces alleen maar erger. Precies, precies. En daarom denk ik, en dat ligt niet aan de technologie op zich, want die, hoe ver die ontwikkeld is, maar vooral hoe het toegepast wordt, hoe zo'n app ontwikkeld wordt of ontworpen wordt. Ja. En de context. Kijk, het is echt een verschil of je zoiets doet in een therapeutische praktijk. Of thuis achter je laptop op account-based bijvoorbeeld. Dat je moet betalen om de volgende paar zinnen te kunnen uitwisselen. Ja, maar verwacht je wel dat dit een rol zou kunnen gaan spelen in de toekomst van bijvoorbeeld rouwverwerking, AI? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat er eigenlijk allerlei toepassingen gaan komen. Misschien ook wel met hologram, hoor. Wie weet kunnen we straks bij de koffie en de cake en uitvaart met iemand met een hologramversie van de overledene praten. Het kan best zijn dat uitvaartondernemers hierop in gaan springen. Ja. Maar ik denk zelf dat de meest kansrijke optie inderdaad eigenlijk is wat heel dicht bij ons ligt. Dus op dit moment in ieder geval. Dat we met iemand willen blijven appen of voiceberichten uitwisselen bijvoorbeeld. Ja. En ik denk wel dat dat... Technisch is er heel erg veel mogelijk, dus het gaat zeker ontwikkelen. Dus het is ook iets waar je over na moet denken. Wil ik dit? Ja, ik zelf zou het denk ik niet zo snel willen. Maar dat is inderdaad een persoonlijk iets. Mediawetenschapper Esther Hammelburg over kunstmatige intelligentie bij rouwen. Dankjewel en een hele fijne ochtend nog gewenst. Ja, dankjewel. Zometeen hoor je het laatste half uurtje van de nacht van Caro en CV. En hoor je dan gaan we het onder meer hebben over de microscoop van Anthony van Leeuwenhoek. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. De lokale verkiezingen in Polen zijn volgens een exit poll gewonnen door de rechtsnationalistische oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid. Die zou ruim een derde van de stem hebben gekregen. Daarmee zou de pro-Europese regeringspartij van premier Tusk tweede zijn geworden. Recht en Rechtvaardigheid zat tot afgelopen december 8 jaar lang in de regering. De definitieve resultaten van de lokale verkiezingen in Polen worden komende dag verwacht. 3 hulporganisaties stappen naar de rechter vanwege de rol van Nederland bij de migratiedeal tussen Turkije en de EU in 2016. Als gevolg daarvan werden veel migranten onder slechte omstandigheden opgevangen op Griekse eilanden. Nederland was bij het sluiten van de deal EU-voorzitter en daarmee volgens de organisaties medeverantwoordelijk. In Israël is Walid Dakka overleden, de langzittende Palestijnse gevangene. Hij was 62 jaar. Veel mensenrechtenorganisaties binnen en buiten Israël hebben jarenlang gepleit voor zijn vrijlating. Dakka zat een lange celstraf uit voor betrokkenheid bij de moord op een Israëlische soldaat in de jaren 80. Hij had beenmergkanker en een chronische longziekte en zou in maart volgend jaar vrijkomen. Vanwege zijn ziekte had Dakka om vervroegde vrijlating gevraagd, maar dat had Israël geweigerd. In Turkije is de wedstrijd om de Supercup tussen Fenerbahçe en Galatasaray aan maar 1 minuut geëindigd. Fenerbahçe had uit onvrede alleen jeugdspelers opgesteld. De club is boos op de voetbalbond over de afhandeling van een uit de hand gelopen wedstrijd een paar weken geleden. Galatasaray scoorde al in de eerste minuut van het duel om de Supercup en daarna liepen de spelers van Fenerbahçe van het veld. Het Turkse voetbal kampt al maanden met incidenten. Het weer. In het zuiden en oosten regen. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Overdag af en toe zon en grotendeels droog. Vanaf het eind van de middag vanuit het zuiden wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het is 4:02 en ik neem je nog een half uurtje de nacht mee door. Ruben van Haften. De nacht van Caribisch Netwerk. Oh, dat is, het is niet de nacht van Caribisch Netwerk. Het is de nacht van KRO NCRV nu. Maar we gaan het natuurlijk hebben over een stukje heiligdom dat naar Nederland komt. En we hebben het ook over de Nederlandse bloemen. Die stonden te pronken voor de paus van het Sint-Pietersplein. Dat allemaal zometeen. Want eerst neem ik de dag van vandaag met je door. Want het kan zomaar zijn, wanneer de vraag wordt gesteld of je een echte Fries bent, dat je deze zin krijgt voorgeschoteld. Hoetebre en green het sies, maar dat net sissekin is geen oprechte Fries. Hoetebre en green het sies, maar dat net sissekin is geen oprechte Fries. En die Friese taal is op de dag van vandaag nog steeds erg belangrijk. Zo reist minister Hugo de Jonge vandaag af naar Friesland om de nieuwe afspraak over het behoud van bevordering van de Friese taal en cultuur te ondertekenen. En dat gaat hij doen na het bezoeken van 3 opleidingen in Sneek, waar ze dus studenten het belang van de taal benadrukken. En misschien herken je dit geluid nog wel van je kinderen of van jezelf. Oh nee. Huh? Ah, shit. Mama, de batterijen zijn weer op. De Game Boy, Walkman of radio. Allemaal apparaten die we vroeger draagbaar mee konden nemen. Maar, ja, die zijn er niet meer. Maar dat was allemaal dankzij de Fransman Georges Leclanché, die op 8 april de zinkbatterij uitvond van 1860. Tegenwoordig peuteren we deze eens in de zoveel tijd nog uit onze muis- of afstandsbediening. Maar toen was het een enorme doorbraak op het gebied van telegrafie. En Pablo Picasso, de kunstenaar die zich zo klein probeerde te schilderen als een kind en uitgroeide tot een van de bekendste. Vandaag is zijn sterfdag. En zijn laatste woorden, daar maakte Paul McCartney een prachtig nummer over. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Ja, het is een prachtig nummer en zoek het zeker eventjes helemaal op. Een grote kans dat inwoners van Apeldoorn de komende maand dit zullen horen. Afvalverwerker Circulus gaat namelijk de PMD-kliko's controleren op verkeerd afval. En dit om te voorkomen dat ze verkeerd gesorteerd afval moeten verbranden. Dat scheelt veel geld en het levert meer plastic op om te recyclen. Inwoners die het goed te doen, die krijgen trouwens een groen lintje. En de controleurs nemen zelfs gouden lintjes mee. Alleen niemand weet nog wat dat betekent. Zo ben jij weer bijgepraat over de dag van vandaag. Nu is muziek. Tracy Chapman hoor je met House of the Rising Sun. There's a house in New Orleans called the Rising Sun. It's been the room of many poor girls. Bill God, I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs and a drum. The only time he's ever satisfied is when he's on a drum. I got one foot on the platform, the other foot on a train. Mothers tell children, don't do as I have done. Spend your life in sin and misery, the house of the rising sun. There is a house in New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many poor girls, and you got out. Tracy Chapman en House of the Rising Sun. Precies 15 jaar geleden werd er een zilveren microscoop van Anthony van Leeuwenhoek geveild voor een enorm bedrag. Het instrument werd gekocht voor maar liefst €350.000. Wat maakt deze persoon en zijn kleine instrumenten nou zo groot? Huib Zuidervaart is gespecialiseerd in de geschiedenis van wetenschappelijke instrumenten. Hele goedemorgen, Huib. Ja, goedemorgen. Ja, even. Maar wel leuk. Ja, maar ja. 350.000 voor een microscoop. Ja. Hoe? Nou ja, een microscoop was destijds de enige die ooit op de markt was, zeg maar, ja, voor een lange tijd. En ja, Leeuwenhoek is op een gegeven moment de grondverlegger genoemd van de microbiologie. En de microbiologie is een enorm groot vakgebied geworden waar heel veel geld wordt verdiend door allerlei bedrijven. Dus het werd plotseling een icoon van een enorme industrie. Ja. En heel zeldzaam en een mooi hebbedingetje van zilver. Verbonden met een enorme grote belangrijke uitvinder. Dus ja, dan wil je wel. Ja. Kennelijk. Ja, ik bedoel, ik word niet zo groot geschat, hoor. En het bizarre was dat hij dus ooit voor 10 gulden was overgenomen van een laadje in Artis. Oh mijn god. maar hij is nu 15 jaar geleden geveld, dus voor 350.000 euro. Wie heeft hem nu? Vraag ik even voor een vriend. Ja, als we dat wisten, dan wisten we meer. Hij is sindsdien van de aardbodem verdwenen. Oh. Hij ligt ergens in een kluis, denk ik, of zo. Iemand die heel erg blij is. En hem alleen maar aan zijn interieur liet zien. Maar ik heb geen flauw idee. En ik ben niet de enige. Museum Boerhaven heeft heel graag... had hij hem willen bestuderen nog. Ja. Ook recentelijk nog. Want er duikt af en toe nog eens eentje op. Er is afgelopen december ook nog een geveild. En die heeft minder opgebracht. 110.000 zwaar. Maar slechts voor een dingetje wat 4 centimeter groot is. Mind you. Ja, ja. Maar wat ik dan niet zo goed snap, hij heeft ongeveer 500 microscopen gemaakt, Anthony van Leeuwenhoek. Hoe kan het dat er nog best wel weinig zijn er over, hè? Er zijn er weinig over. Van het type wat als de middeleeuwenmicroscoop beschouwen is, zijn er maar 200 destijds gemaakt. Maar goed, 200 is nog meer dan de ongeveer iets meer dan 10, 11, 12. Dat hangt een beetje van hoe je ze rekent, die er nu nog over zijn. En dat is inderdaad heel opmerkelijk. Het komt zo te zijn. Leeuwenhoek heeft in zijn leven nooit iets verkocht. Dus alle microscopen zijn tegelijkertijd op de markt gekomen na de dood van zijn dochter. En dat was een jaar of 25 na Leeuwenhoek's eigen dood. Dus dat is ongeveer 1750 geweest. Mm-hmm. En vervolgens zijn ze in massaal gekocht door mensen in Delft. Die merkten dat het heel lastig is om het te hanteren. Dus ja, die zijn in de gracht gegooid, bij wijze van spreken, of gewoon verrommeld, of voor het zilver versmolten, zeg het maar. In ieder geval heeft in de loop van de tijden hebben er maar dus een heel klein aantal hebben het overleefd. Ja. En het is een hele mooie anekdote van een van zijn familieleden uit de vroege 19e eeuw, die beschrijft dat hij vroeger mee speelde, en dat dus ook kapot maakte en dat soort dingen. Ja, dat is kinderspeel. Ja, maar wat ik niet zo goed snap, hè, is dat afgelopen december is er ook zo'n microscoop van Leeuwenhoek verkocht. Nou, die voor nog steeds een enorm bedrag van ongeveer 100.000 euro. Maar in ieder geval, dat is een stuk minder dan die 350.000. Hoe kan dat? Dat heeft te maken met het feit dat de Leeuwenhoek-microscoop die 15 jaar geleden verkocht is, die had een herkomst van voor 1875. 1875 is de eerste keer dat Leeuwenhoek naar voren is gezet of op het schild is gehezen als een belangrijke onderzoeker. En dat betekent ook daarna zijn dan microscopen nagemaakt. En dat betekent dus als je weet dat de microscoop een herkomst heeft die met zekerheid teruggaat van voor 1875, ja, dan is het echt een goede. Dan is het een authentieke. En daarna die tijd moet je op je hoede zijn. En vandaar dat degene die opdook in Engeland vorig jaar, die is heel goed onderzocht, het Museum Boerhaven. Daar hebben ze fantastisch werk verricht. En het enige wat je dan kan doen is aantonen dat het niet gelukt is om te zien dat het een vals is. Ja. Ja, dan kom je al snel uit dat het waarschijnlijk een goeie is. Maar je kan nooit 100% zeker zeggen dat het een goeie is. En tegelijkertijd weet je dat er dus ooit van dat type 200 zijn verkocht. Ja. En dat het in principe dus inderdaad helemaal niet vreemd is dat er af en toe eens een opduikt. Nee, maar Huip, je geeft toch geen ton uit voor een waarschijnlijk? Nee, ja, ik niet, nee. Dat klopt. Ik zou het sowieso niet doen. Maar goed, kennelijk zijn mensen die te veel geld hebben en die dat ook nog weer leuk vinden. Nou zag deze er wel erg authentiek uit, hoor. Dat moet ik wel toegeven. Ja, want hoe ziet een authentieke van Leeuwenhoek microscoop er dan uit? Nou, het is eigenlijk is het een lenshouder. Het is een lenshouder voor een minuscuul lensje. Een lensje is van een millimeter of 3. Helemaal rond lensje. En dit zit geklemd tussen twee plaatjes. En die plaatjes zijn met een... die zijn ongeveer zo'n 4 centimeter, 3, 4 centimeter. En daar zit een klein schroefje op met een pinnetje. En op dat pinnetje kan je dan een... een vliegenoog prikken of zo. En dan kan je dat met hele grote vergrotingen kan je dat zien. Want dat is al het geheim van dit vergrootglas. Want dat is het in feite, hè, mini vergrootglas. Maar omdat het zo mini is... vergroot hij heel veel. De vergroting hangt onder andere af van de bolling van een lens. En die is bij zo'n hele kleine lens heel erg groot. En dan kan je dus heel grote vergrotingen zien. En daardoor was Leo ook de eerste die bijvoorbeeld gewoon microben heeft gezien. En bacteriën en dat soort dingen. En men had destijds geen idee dat het bestond. Dus hij was inderdaad, ja, wat doe je als je, hè, dat zegt een Douglas Anderson, een belangrijke leeuwhoek onderzoeker, die zegt ook, ja, wat doe je als je iets ziet wat niemand ooit heeft gezien? Nee. Dat ligt een wereld daar voor je open. Als je met een verrekijker die iets tevoren was uitgevonden naar de sterrenhemel kijkt, ja, dan weet je dat de sterren zijn. Dat wist je dus al. Dan weet je dat er iets te vinden is. Ja. Maar bij de microscoop, zeker van die van Leeuwenhoek, had je geen idee dat er iets interessants te zien was. Nee, interessant inderdaad. Maar stel nou even, er duikt nu een echte van Leeuwenhoek microscoop weer op. Wie duiken daar nou bovenop? Doe jij dat dan ook? Nou, ik ben er wel erg geïnteresseerd. Ja, ik ben inderdaad al jaren bezig met, eigenlijk mijn hele leven ongeveer, met het onderzoek van wetenschappelijke instrumenten uit de vroegmoderne tijd. En Leeuwenhoek is natuurlijk daar toch wel een hele belangrijke van. Dus ik ben ook een aantal keer wel betrokken geweest bij dit soort onderzoekjes. Ja. Ja, ja. Niet toevallig in die december, maar geveild is destijds, hoeft niet onderzocht te worden. Dat wist dat die goed was. Maar er zijn af en toe duiken er wel meestal koperen leeuwhoekjes op. En daar ben ik elkaar een paar keer bij geweest dat die onderzocht zijn. En ja, dan kom je er helaas vaak achter dat het toch inderdaad om een replica gaat. Dat is op zich best jammer, want we willen graag dat het aantal leeuwenhoekmicroscopen toeneemt, zeg maar, echte. Maar er zijn in de jaren 50 met name een aantal zeer bekwaam nagemaakt. En die moet je heel goed bekijken, wil je kunnen onderscheiden dat ze inderdaad, vals zijn. Die zijn in ieder geval dat twee replica's. Maar ik zou toch eventjes goed op je zolder kijken, want in theorie kunnen er nog honderden rondslingeren. Dus wie weet duikt er binnenkort wel weer eentje op. Bedankt voor het gesprek, Huib Zuidervaart, wetenschap historicus. Iedere week schuiven hier de redacteuren aan van de KNSV Radioschool om toch even bijzondere feitjes met je te bespreken. En vandaag is het de beurt aan Joost en aan Greysa. Hallo allebei. Hallo. Vertel, wat hebben jullie? Ja, we lazen laatst in het nieuws dat er nog nooit zoveel miljardairs als in 2024 waren. Dat werd afgelopen week bekendgemaakt in het Amerikaanse tijdschrift Forbes. En zij telden 2718 miljardairs. Dat is niet weinig. Dat zijn er sowieso al 141 meer dan vorig jaar. Maar de grote vraag is, wat we vandaag gaan behandelen, is hoeveel is een miljard nou eigenlijk? Ja, en een miljard is natuurlijk een erg groot getal. Laten we staan, een miljoen is al groot. Neem bijvoorbeeld 1 miljoen seconden. Dat komt neer op anderhalve week. Ruben, 1 miljard seconden. Hoe lang denk je dat dat is? Nou, dat is ongeveer 10 keer zoveel, toch? Dus 11 weken of zo? 31,7 jaar. Wat? Ja. Ja. Wat? Ja. Oh mijn god, oké. Okay. Maar goed, dan een ander voorbeeld. Neem nou geld. We nemen even het gemiddelde bedrag van een woning in Amsterdam. Want die zijn zo betaalbaar natuurlijk. Ja. Een grachtenpand kost ongeveer 7 ton. Best wel flink. En met een miljard euro kan je 1400 van dat soort huizen kopen. Dat zijn bijna net zoveel huizen als in de woonplaats dat in de woonplaats van huizen staat. Daar staan er zeg maar 1928. Ja, dus je kan een heel gemeente eigenlijk kopen met zoveel geld. Ja, eigenlijk een soort dorp voor jezelf. Ja, tof. Maar in dat dorp zijn natuurlijk ook mensen. Dus stel, we zetten geheel vrijwillig natuurlijk 1 miljoen mensen achter elkaar, dan zou je vanaf Utrecht tot aan de oostkust van Ierland komen. Nou, zou je 1 miljard vrijwillige mensen hebben die je achter elkaar zou zetten, dan zou je 7 keer naar de zon kunnen. Dus het is niet echt te realiseren natuurlijk. Dus het gaat een taai projectje worden. Maar even ter beeldvorming. Ja, en dan nog even ter perspectief. Het inwoneraantal van India en China is eigenlijk allebei rond de 1,4 miljard. En 1,4 miljard mensen. En om je dan voor te stellen dat er zo'n 750 miljoen mensen in Europa wonen. Dat zijn 18 keer zoveel mensen dan in Europa. En twee landen in vergelijking tot een continent. Dat is echt bizar, moet ik zeggen. Dus stel, je kijkt vandaag op je bankrekening en je ziet een 1 miljoen of een miljard staan. Dan weet je na deze explainer de verschillen beter uit elkaar te halen. Ik werk voor de NPO, hè, dus ik denk niet dat ik ooit die bedragen op mijn rekening ga zien. Joost en Greza, dank jullie wel. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, yeah, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit where Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What else? A different city every night. Oh, yeah. I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire. President dunking on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 520s and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so fucking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? What you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What else? A different city every night. Oh, yeah. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah. Oh, oh, oh, oh. When I'm a billionaire. Oh, oh, oh, oh. I wanna be a billionaire, uh-huh, so fucking bad. Bruno Mars met Billionaire op NPR Radio 1. Hij zou inmiddels snel miljardair zijn, denk ik toch? Iemand met zijn kaliber. Het wordt hier heel hard jaagd schud in de studio. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Onze verslaggever Aram Frankfort is nog altijd bij de Wegenwacht, waar werknemer Martijn Simons laat zien waarom hij het zijn van medewerker van de Wegenwacht zo mooi vindt. Aram, heb je al iemand met pech gevonden inmiddels? Nou, wij zijn degene met pech, denk ik. Want er is helaas geen pechgeval. Maar ik zit hier wel nog steeds met Martijn en collega Dennis. Dus we gaan gewoon wat vragen stellen over hun passie, over hun baan. Maar allereerst, Dennis, wat kom je eigenlijk allemaal tegen? Ja, het is elke dag is anders. Het is heel wisselvallig. De ene dag sta je accu's en banden te vervangen. De volgende dag sta je motorstoringen langs de weg op te lossen. Gebroken distributieriemen. De andere dag sta je fietsen te maken, banden te plakken. Ja, het is echt, noem maar op, ik kom er tegen. En wat is nou het gekste wat je bent tegengekomen? Het gekste qua pechgeval? Of, Nou ja, misschien heb je een leuke anekdote. Ja, je komt zoveel tegen. Ja, wat ik zeg, geen dag is hetzelfde. Dus de ene dag sta je met oude mensen, volgende dag sta je met jonge gasten. Je komt heel wisselend volk tegen eigenlijk onderweg. Dus dat is, maakt het wel leuk. Oké, en Martijn, jij doet het werk al iets langer dan Dennis. Ietsje. Een paar jaartjes. Ja. Waarom ben je dit werk gaan doen? Omdat ik toch met de techniek bezig wil blijven van de auto's en de mensen weer netjes op weg wil helpen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik weegwacht ben geworden. En jij, Dennis? Ja, voor mij geldt hetzelfde. Ik heb bijna 18 jaar in de garage gewerkt. Dat werd een beetje eentonig. En nu help je toch de mensen verder op weg. En contact met mensen toch in de techniek blijven. Ja. Misschien ook de vrijheid die je ermee krijgt? Of? Ja, dat sowieso. Je bent een beetje eigen baas natuurlijk de hele dag. Je wordt wel gepland, maar je mag het er allemaal zelf regelen. Ja. Toch? Ja. Oké, dat klinkt goed. En ik heb nu de hele nacht een beetje met jullie mee kunnen kijken. Het was afgelopen week Pasen. Was dat nog gek hier? Of, Ik zou het niet weten, want ik was lekker vrij met Pasen. Dus, Je zit ook goed met de vrijdagen hier? Ja, ja. Zeker. Oké, perfect. Nou, dankjewel voor jullie deze nacht. Ik hoop dat je als luisteraar ook een beetje een beeld hebt gekregen wat de Weegwacht doet. We hebben helaas geen pech gehad. Misschien krijg je dat zelf nog een keer. En dan krijg je deze hele goede service van deze mannen onder andere. Ja, ik moet een beetje lachen, maar ik vond de antwoorden heel leuk. Maar mijn auto maakt wel een beetje een rammelend geluid. Moet ik nog op iets letten van Martijn? Oh. Jongens, een rammelend geluid, wat kan dat zijn? Een uitlaat die los zit. Een waterpomp die rammelt. Ja, dat kan. Ik de vraag zeker van de andere kant. Ja, ja zeker. Ja. Dat is niet live meer, hè? Nou, je moet ze maar bellen, denk ik. Ja, ik bel ze zo even. Je Adam Frankfurt, dankjewel weer. Yo, fijne nacht nog. De nacht van Caro en CRV. Onlangs was het dubbelraak en vonden er in één week tijd twee gijzelingen plaats. Een gijzeling in een café in Ede en eentje in een gevangenis in Heer Hugo Waard. Maar hoe wordt zo'n gijzeling nou doorgaans opgelost? En wat moet je zelf doen als je onverhoopt betrokken raakt bij een gijzeling? Heidi Nieboer is ex-onderhandelaar bij de politie en heeft vaker meegewerkt aan het oplossen van gijzelingen. Een hele goede morgen, Heidi. Goedemorgen Ruben, hallo. Hi, hoe breng ik mezelf nou in veiligheid tijdens een gijzeling? Nou, laat ik vooropstellen Ruben dat de kans dat het je overkomt heel erg klein is. Hè. Dus laten we de luisteraars niet onnodig ongerust maken. Want als we kijken naar de geschiedenis, dan gebeurt het vrijwel nooit. Maar als het je overkomt, dan is het belangrijkste dat je rustig blijft. En hoe onmogelijk dat ook klinkt, maar wat het belangrijkste van rustig blijven is dat je zorgt dat de spanning bij de gijzelnemer niet verhoogd wordt. He, dus je kan het beste maar luisteren naar wat hij zegt en doen wat hij zegt. En zorgen dat er geen onverwachte situaties ontstaan waardoor de gijzelnemer nog meer spanning opbouwt. Want dan wordt het nog gevaarlijker. Maar nogmaals, gelukkig komt het niet heel veel voor in Nederland. Nee, want er zijn wel verschillende soorten gijzelingen. Hè? Crimineel, politiek, psychologisch. Wat is dat precies? Laten we eerst het onderscheid maken tussen gijzeling en een ontvoering. Want vaak wordt dat door mensen ook niet gezien wat het verschil is. Een gijzeling is, we noemen dat een openlijke vrijheidsberoving. Moeilijk woord, maar dat betekent dat we in ieder geval weten waar de dader en daders en of slachtoffers zijn. En een ontvoering, dat is een verborgen vrijheidsberoving. En daarbij weten we niet waar ze zijn. Dus dat is een compleet andere aanpak. Nou, een ontvoering Dat spreekt ook tot de verbeelding dat iemand meegenomen wordt ergens naartoe. Heel vaak is dat motief of om geld te krijgen of iets anders. Politiek motief inderdaad. En een gijzeling, ja, de twee gijzelingen van afgelopen week, dat zijn toch wel impulsieve acties geweest. En het lijkt toch wel dat daar voornamelijk persoonlijk gewin, zou ik niet eens willen zeggen. Want in ieder geval in Ede, volgens mij is het nog steeds niet bekend wat de eis van deze meneer was of zijn drijfveer. Ja, dat was heel onduidelijk, maar, ja. Ja, daar is volgens mij nog niets over in de media gekomen, inderdaad. Nee. Maar wat ik een beetje voor kan stellen, ook kijkend naar het feit dat de voedsel naar binnen gebracht werd, is dat het in ieder geval geen geplande actie was, dat die lang zou duren. Mm-hmm. En kijken we even verder terug naar 2 jaar geleden, bijvoorbeeld in de Apple Store. Ja, daar is het een soort wanhoopsdaad. Ik begreep dat die man schulden had. Dus dan, dat is net weer iets anders dan dat het een politieke of terroristische ontvoering is. Want daar zijn de mensen over het algemeen goed voorbereid. En daar zijn de eisen niet individueel, maar daar zijn de eisen vaak groter voor het hogerliggende doel wat ze nastreven. Maar in het kort, wat doe jij nou als onderhandelaar? Is het gewoon puur opschrijven wat de gijzelnemer wil? Of? Nee hoor, dat zal wel heel makkelijk zijn. Uiteindelijk moet er ook iets gebeuren natuurlijk. Dus het is ook de bedoeling dat je de gijzelnemer ervan overtuigt dat hij moet stoppen met wat hij aan het doen is. Alleen daar zitten echt nog een aantal stappen vooraf. Dus ja. Dat betekent dat je eerst contact legt. Hè. In het geval van Ede, las ik afgelopen, heeft hij zelf contact opgenomen met de politie. Ja, en die in de Apple Store deed met de pers zelfs, ja. Ja, dus dat is altijd een goed teken. Hè. Dus dat betekent dat ze niet het doel hebben om degene die ze bij zich hebben zonder meer te doden. Maar dat betekent wel dat ze dus iets gedaan willen krijgen van de buitenwereld. Nou, dan zorg je als onderhandelaar dat je deescaleert. Dat betekent dat er dat je zorgt dat de emotie uit de situatie gaat. Je zorgt, of althans, je probeert te kijken op de veiligheid van de gijzelaars, hoe het daarmee gaat. Ja. En door aandacht aan de gijzelaars te besteden, voelen zij zich ook al gesteund, blijkt ook uit onderzoek. En dan gaat het om luisteren. Wat is de beweegreden? Wat is het doel? Zorgen dat iemand weer wat rationeler wordt, uit de emotie gaat. En dan de gijzelnemer overtuigen. Ja, dat het verstandiger is om zelfstandig naar buiten te komen zonder geweld. Ja, laten we hopen dat dat dan ook gebeurt. Ex-onderhandelaar Heidi Nijboer, dankjewel. Dit was de Nacht van KRO en CV. En nu hoor je Stuur Horror Stories.